Şimdi orada aktarmış olduğumuz şeyler, şimdi siz bana dediniz ki Yılmaz kardeş sana işte katılmıyorum falan dedi. Yani senin düşünmüş olduğun gibi düşünmüyorum dedim. Fakat benim orada söylemiş olduğum şeyler Kur'an-ı Kerim'den ayet okudum ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini okudum. İsterseniz onu ben bir tekrar edeyim orada okumuş olduğum İşte ben hadise de hadisten ziyade biraz daha genişleterek anlatsanız kendi akidenizi. Çünkü o Evet. gün yarım yamalak olmuştu. Siz de Peki. malum ki hepsi 5 dakikaydı. Anlatabiliyor Evet. muyum? Yani karşı Şimdi. tarafı anlamak biraz zor olur 2-3 dakikada. Siz Tabii hani tabii. isim Haklısınız. sıfatlarla alakalıydı özellikle konuştuğunuz. Bu Şimdi noktada akidenizi anlatırsanız evet, çok iyi olur. özellikle o meselelerde şimdi yani biz olsun yani yani şöyle söyleyeyim, bizim hocalarımız olsun, biz olsun yani çok hassas davranmaya çalışıyoruz. Çünkü özellikle günümüzde bu isim ve sizin tabirinizde isim ve sıfatlar konusunu yani insanlar artık çok böyle hani kendi tarafına çekmeye başladılar, kendi anladıkları gibi, kendi işlerine geldiği gibi şey yapmaya çalışırlar, böyle hani yorumlamaya çalışıyorlar. Ben öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizler Yahudilerin ve Hristiyanların inancını biliyoruz, değil mi? Yani Yılmaz kardeş. Yahudiler ve Hristiyanların inancının farkındayız ve biliyoruz. Şimdi Yahudiler neye inanırlar, Hristiyanlar neye inanırlar? Önce bunu bir çözmek gerekiyor. Yani bunlar neden dalalete saptılar? Çünkü Hristiyanlar ne yaptılar? Teslis inancına sahiplerdir. Nedir? Yani Üçün Allah üçüncüsü. üçüncüsü diyorlar. Neymiş efendim? İşte Allah Celle Celaluhu'nun gökyüzünde olduğuna inanıyor. Yahudiler neye inanıyorlar? Allah Celle Celaluhu'nun işte yerleri ve gökleri yarattığını, daha sonra yorulduğunu ve yorulduktan sonra arşın üzerine oturduğunu, haşa, daha da abartıp şey de diyorlar. İşte diyorlar ki onun yanında üç parmaklık yer bırakarak işte Peygamber Efendimiz'e de ahiret içinmiş böyle yer bıraktığını falan iddia ederler. Ama Ehl-i Sünnet'in inancı ilk önce Eşşura suresinin 11. ayetine dayanır. Yani o Kur'an-ı Kerim'in hani temellerinden birisidir. İhlas suresine dayanır. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de der ki Leyse kemislihi şey. Yani Allah Celle Celaluhu hiçbir şeye benzemez. Başka bir ayet-i kerimede der ki Ve la tadribu lillahil emfal. Arapçanız vardır. Allah Celle Celaluhu'ya misaller vermeyin. Çünkü Allah Celle Celaluhu misallendirilecek bir şey değildir. Çünkü Allah Celle Celaluhu o misalleri daha yaratandır. O yüzden Allah Celle Celaluhu misallerle vasıflandırılamaz. Yani şöyledir, böyledir denemez. Ondan sonra yani bizler dört büyük halifeye inancımız tamdır, değil mi? Veya Peygamber Efendimizin en azından hadislerine inancımız tamdır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Kânallâhu ve lem yekun şey'un gayruhu. Kânallâhu ve lem yekun şey'un gayruhu. Değil mi? Bu hadis-i şerifi biliyorsunuz, Evet, malum, duymuşsunuzdur. malum. Yemenler Peygamber Efendimizin yanına işte İslam'ı öğrenmek için geldiklerinde Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Bize ilk yaratık hakkında haber ver diyorlar. Peygamber Efendimiz ne diyor? İlk önce onlara itikadı anlatmak için Allah Celle Celaluhu var idi diyor, hiçbir şey yok idi. Bakın burası o kadar önemli bir hadis-i şerif ki. Yani bu hemen hemen bu da İslam'ın temellerinden bir temeldir bu da. Bu hadis-i şerif İslam'ın temellerinden bir temeldir. Çünkü ne diyor burada? Allah var idi diyor, hiçbir şey yok idi. Yani bunu insan düşündüğü zaman bakın yerler, gökler, arş, zaman mevhumu, zaman kavramı, İşte geçmiş, gelecek hiçbir şey yok idi. Karanlık, aydınlık hiçbir şey yok idi ve Allah Celle Celaluhu var idi. Buradan bir sonuç çıkarıyoruz. Şimdi İmam Ebu Hanife'nin de dediği gibi Allah hakkında değişim diyor imkansızdır. Değişmek. Çünkü diyor değişmek insanlara ait bir vasıftır. İnsanlara ait bir özelliktir diyor. Şimdi biz insanlar değişebiliyorsak, değil mi? Yılmaz kardeşim, hayvanlar değişebiliyorsa, yerler, gökler, zaman değişebiliyorsa, bu sıfatlar Allah ile vasıflandırılamaz veya Allah'a vasfedilemez. Çünkü bunlar beşer sıfatlardır. Bunlar yaratılmış olan sıfatlardır. Ve dolayısıyla bunları yaratan Allah'tır. Dolayısıyla yine Allah'ın bunlara ihtiyacı yoktur. Şimdi madem ki İmam Ebu Hanife diyor ki Allah Celle Celaluhu hakkında değişim imkansızdır. Bir halden bir hale geçiş imkansızdır. Ve madem ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatu vesselam diyor ki Allah var idi ve hiçbir şey yok idi. O zaman biz buradan şunu anlıyoruz. Allah var iken ezelde mekanlar yoktu. Gökler yoktu. Yani melekler yoktu, peygamberler yoktu, hiçbir şey yoktu, arş yoktu. Demek ki Allah Celle Celaluhu o zaman da mekansızdı. Mekan yokken Allah var olduğuna göre demek ki Allah mekansızdı. Şimdi bazı insanlar şunu düşünüyorlar. Diyorlar ki ya bir şeyin var olması için illaki bir mekanda olması gerekiyor. Şimdi ben de onlara sorarım. Dedim ki Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? Leyse kemislihi şey. Şimdi o zaman onların dediğine göre var olan bir şey illaki bir şeye de benzeyecek o zaman. Bunların bazı insanların inancına göre. Ama biz işte Ehl-i Sünnet Kur'an-ı Kerim'e dayanan insanlar olarak ne diyoruz? Allah hiçbir şeye benzemez diyoruz. Var olan bir şey illaki, var olan bir şey illaki bir şeye benzemek zorunda değildir. Bu bir zorunluluk değildir. Mesela nasıl ki diyorlar ki var olan bir şey işte illaki ya akıllıdır ya akılsızdır. Hayır. Sen bir taş için, cansız bir şey için sen buna akıllıdır diyebilir misin? Diyemezsin. Evet. Buna akılsızdır diyebilir misin? Onu da diyemezsin. Evet. Yani bir taş için yani ruh taşımayan bir şey için akıllıdır veya akılsızdır ibaresi kullanılamaz. Yani var olan bir şey illaki hani illaki bir ağırlığı olacak, bir hacmi olacak, bir mekanda olacak, bir şeye benzeyecek de bir şey yok. Bunlar diyorlar ki eğer siz diyorlar Allah'a bir mekanda kılmazsanız o zaman diyorlar Allah'ın varlığını inkar edersiniz. Hayır. O zaman haşa Allah mekanları yaratmadan önce yok muydu o zaman haşa bunların dediğine göre, bazı insanların söylediğine göre. İnsan biraz akıllı olmalı çünkü Müslüman, Peygamber Efendimiz diyor el-muslimu keyyitun fatın diyor. Müslüman akıllıdır, zeki insandır, akıllı insandır, düşünen insandır diyor. Şimdi o zaman bunların dediğine göre mekanlar yok iken, nasıl ki Allah mekanları yaratmadan önce vardı, o zaman bunlar Allah'ın varlığını inkar ediyorlar. Diyor ki yok kardeşim diyor. Allah diyorlar madem ki var o zaman bir mekandadır. Ben de şimdi onlara derim ki madem ki sen bu şekilde diyorsun mekanları yaratmadan önce senin düşünceğine göre Allah yoktu o zaman. Sen Allah'a inkar ediyorsun o zaman derim. Ama kendileri ne diyorlar? Yok diyorlar. Siz Allah'a inkar ediyorsunuz. Siz diyorsun ki Allah hiçbir yerde değildir. O zaman Allah'ın varlığını inkar ediyorsunuz. Hayır. Bu tarz insanlar akıllarını gerçekten Allah'a onlara vermiş olduğu o en büyük aklı nimeti tam anlamıyla çalıştıramıyorlar. Eğer gerçekten çalıştırmış olsalardı ne olurdu biliyor musunuz? O zaman derler ki hakikaten de bu Peygamber Efendimiz'in hadisidir. Bu da ayet-i kerimedir. Biz bunlara iman etmemiz gerekiyor derlerdi. Bu bir. İkincisi şimdi Allah Celle Celaluhu'nun cisim olmadığını dair bir akli delil verelim diyeceğim. Şimdi yine bu tarz düşüncelere sahip olan insan diyor ki bana mantık yapma derler. Hayır, Allah Celle Celaluhu bizim aklımızı çalıştırmamızı emrediyor zaten. Aklınızı kullanmaz mısınız diyor, düşünmez misiniz diyor. O zaman biz hiç düşünmeyelim. Önümüze gelen her şey olduğu gibi kabul edelim. Böyle şey olur mu? Allah bize Kur'an-ı Kerim'i vermiş, hadis-i şerifleri vermiş, bize akıl mantık vermiş. Nitekim İbrahim Aleyhisselam hani işte yıldızları, ayı vesaire gördüğünde ne dedi? Bunlar benim ilahım, Rabbim değildir dedi. Çünkü bunlar dedi doğup batıyor dedi. Evet. Doğup batan dedi ilah olmayı hak etmez, ilah olamaz dedi. Bak burada aklını çalıştırıyor. Aynı zamanda oradaki insanlara şunu söylemeye, siz de aklınızı çalıştırın, bunlar ilah olmayı hak etmiyor diyor. Dolayısıyla burada ne yapıyor? Aklınızı, insanların akıllarını çalıştırmalarını onlara öğütlüyor. Şimdi biz de diyoruz ki aklımızı çalıştıralım. Eğer bir şey, Allah Celle Celaluhu eğer bir mekanda olmuş olsaydı, haşa yerlerde, çünkü zaten bunlar kendi kendileriyle çelişiyorlar. Yok bir diyorlar Allah arşın üzerinde, yok bir diyorlar işte gökyüzünde, bir diyorlar yeryüzünde, bir diyorlar orada, bir diyorlar her yerde. Yani artık bunlar ne diyeceklerini şaşırdılar. Şimdi biz de diyoruz ki haşa Allah eğer bir mekanda olmuş olsaydı, şimdi biz insanlar olsun, hayvanlar olsun, kim olursa olsun bir mekanda ise mutlaka ve mutlaka bir ağırlığı olmalı onun. Mutlaka bir hacmi olmalı. Mutlaka kaplamış olduğu bir mekanı olmalı. Eğer şimdi bir mekanda olanın bir ağırlığı varsa, bir hacmi varsa, kaplamış olduğu bir mekanı varsa ve o şey mutlaka iki şeyden müstakil değildir. Ya hareketlidir ya da sükunet içerisindedir. O zaman hareketliyse ona o hareketi verene, sükunet içerisindeyse ona o sükunatı verene muhtaçtır. Muhtaç olan, o hacmi kendisine verene muhtaç olan, o mekanı kendisine verene muhtaç olan nedir? Aciz değil midir? Aciz olan nasıl yaratıcı olacak? Nasıl yerlerin, göklerin, arşın yaratıcısı olacak? Arşın yaratıcısı olacak. Tek hakim olacak. Yani şimdi insanlar biz ne diyoruz? Akıllarını çalıştıracak. Akıllarını çalıştırdıkları zaman emin ol o zaman da doğru yolu bulurlar. Biz de haşa bir de diyorlar ki siz diyorlar Peygamber Efendimiz'e Yahudi diyorsunuz diyorlar. Siz diyorlar Peygamber Efendimiz'e Hristiyan diyorsunuz. Oraya diyorlar. Girmeye gerek yok. Yok yok inşallah. Yani siz diyorlar işte. Yani tabii. O lazım-ı kavlihim olarak söylüyorlar. Ben bunu kabul etmem yani. İbn-i Azim'in işlettiği işte, gibi lazım-ı kavli hiçbir zaman mezhep değildir. Yani bir insanın söylediği şunu gerektiriyorsa o insanın mezhebi değildir. O yüzden ben burada katılmıyorum ona. Yani ancak sözün tehlikesi vardır yoktur o tartışılır ayrı bir mevzu ama bir insanın sözünün gereği bir şeyi gerektiriyorsa illa onu söylemiştir manasına gelmez. Bu üstünde kaydedir. O yüzden burada ben katılmıyorum inşallah. Evet. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi diyorlar ki işte Allah Celle Celaluhu'ya mekan isnat etmediğinizden dolayı Allah'ın varlığını inkar ediyorsunuz diyorlar. Şimdi bu kadar şeyden sonra şimdi ben sana şu anda emin ol belki 10 tane 20 tane İslam aliminin hatta İmam Ali radıyallahu anhu diyor ki Ebu Mansur el-Baghdadi'nin El-Farku Beynel Firak kitabının da kendisi bu İmam Ali'den bunu, Hazreti Ali'den bunu rivayet ediyor. Yani bu adam çok sağlam bir hani müsnadı olan, çok sağlam delilleri olan bir şahıstır. Diyor ki, كَانَ اللّٰهُ وَلَا مَكَانْ وَهُوَ الْاَنْ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانْ. Arapçanız varsa çok, evet, çok evet, açık ve net bir şeydir. Allah var idi, mekanlar yoktu ve şu anda da Allah mekanları yarattıktan sonra da yine mekansız olarak vardır. Çok açık bir şey. Kardeş hakkını helal, sen konuşurken ben senin söylediklerini not alıyorum. Ha, arıyor musun? Tamam. Ha, bu arada ben de konuşacağım zaman inşallah. Tamam, ben sizi dinlerim. Tabii tamam. Ben sizi dinlerim. Tamam. Ben sizi başka dinliyorum. Siz tabii istediğiniz yine kadar konuşabilirim. Ben sizi kesmeyeceğim inşallah. Yok, ben işte ben çok fazla uzatmayacağım. Yani tamam. Çünkü zaten bunlar çok açık şeylerdi. Bunları hani uzun uzun tartışmaya gerek yoktu. Bir insan zaten bunları kabul ediyorsa edecektir. Yok içinde zaten bununla alakalı baştan bir ön yargı varsa zaten o insan hani siz de bilirsiniz ki yani tutup da hani o yok bu böyledir yok ya kardeşim inanmayacaksa bir ama insan. Tabii bu demek değildir de tebliğ keselim değil mi? Orada bir anlaşalım. Yok hayır orada konuşacağız. Birbirimizi orada nakil yapacağız birbirimize. Tamam, kardeşim, hani anlatacağız birbirimize. Yani tamam, şimdi yani olabilir ki hani ne bileyim hani insanlar bazen bir yerleri kaçırırlar, bir şeyi kaçırırlar, bir şeyi göremeyebilirler. Özellikle ben o yüzden not aldım zaten. Evet. Yani ne işin karşısındaki Müslüman kardeşi ona ne yapacak? Yardımcı olacak bu konuda. Allah rızası için ona bazı şeyler anlatacak ki o göremediği şeyler de görsün. Yani en azından hani çünkü bizler birbirimizden sorumluyuz. Bak yarın bir gün bunun hesabı var, yarın bir gün şey var. Yani İşte insanlar değil mi kardeş? Bak neden aldım ben seninle konuşmak için özellikle? Değil mi? Evet. Yani dedim ya bunun yarın bir gün hesabı var. Yarın bir gün biz birbirimizden sorulacağız. Yahudiler neden bu kadar helak oldu? Hristiyanlar neden helak oldu? Veya geçmişteki hani fırkalar, ümmetler neden helak oldular? Evet. Çoğunluğu bundan dolayıdır. Birbirlerini işte bu konuda özellikle bu konuda emri bil marufu ve nehyanil munkeri yapmadıklarından dolayı çoğunluğu bu şekilde. Kimisi tabii farklı sebepleri vardır. Ama ya bundan dolayı da olanları azımsanacak derecede değildir. Yani bizler hakikaten Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği gibi bizler en hayırlı ümmetiz ki ne yapıyoruz? Bizler birbirimizi uyarıyoruz çünkü. Çünkü bunu ben söylemiyorum. Peygamber Allah Celle Celaluhu diyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas diyor Allah Celle Celaluhu. Temuruna bil maruf ve tenhauna anil munker. Ve tenhauna anil munker diyor. Yani bu kolay basit bir şey değildir bu. Yani hakikaten bu yani böyle herkese verilecek bir sıfat, bir özellik değildir. Herkese nasip olmaz yani. Evet, herkese nasip olan bir olacak olan. Tabii orada Fırkay Naciye, Peygamber Efendimizin de tabiriyle Fırkay Naciye bu ümmetin içerisinde hani kurtulan çok olan fırka da olmak çok önemlidir. Yani Peygamber Efendimiz diyor ya ümmetim 73. Seteftariku el ümmeti ila 73 firka diyor. Kulluhum finnar diyor. Yani onların o hani ateşin içerisinde olanlardan olmamaktır. Yani bu hakikaten yani özellikle bu son şeyde hani kıyametin kopacağı hani şu son zamanlarımız, şu son devrimlerimizi yaşadığımız o şeylerde önemli olan o hani Peygamber Efendimiz diyor ya o imanı şeyde katli tutmak elde kor bir ateş tutmasını tutmaya benzer diyor. Yani o kadar zor ki imanı elde tutmamak. Hatta Peygamber Efendimiz diğer bir hadisinde diyor ki onlar diyor o tarz o insanlar diyor okun yayılan fırladığı gibi çıktığı gibi imandan çıkacaklar diyor. O kadar ki yani tehlikeli hani asırlar zamanlar yaşayacağız diyor. Yani o yüzden hani ne mutlu o hani Peygamber Efendimiz'in yine başka bir hadisinde ne mutlu o gariplere diyor yani. Evet. Ne mutlu o gariplere. Gurabe, evet. Evet. Yani bu din garip başladı diyor. Bu din garip başladı ve o şekilde de bir, hani tamamlanacaktır diyor. Tabii. Bu şekilde gidecektir diyor. Yani önemli olan bir insanın hani aklı selim olması, hakikaten yani mutaassıp olmaması hakikaten. Yani bir insan mutaassıpsa bak bugün emin ol bir birisiyle konuşuyordum. Sözlendi ki El Buhara. Ya diyorum ki bak işte yani gerek böyle yok böyle kardeş. Allah için hiç isim verme. Gerek yok inşallah. Ya şimdi hayır bak burada olur. Şimdi böyle anladım. İnfarktan birisidir. Sorun değil inşallah. Boş ver. Her neyse güzeli. Şimdi bakın ha, bir şey evet. Onunla ilgili ben sadece bir şey söylemek için söyledim. Çünkü hani bak isim ne güzel. Yani Buhara buradan çok büyük İslam alimleri çıkmıştır. Buhara'dan biliyorsundur yani. Orası çok büyük İslam alimleri. En başta İmam Buhari yetiştirmiştir yani o kadar. Onu söyleyeyim. Şimdi yani tutup da inan bana yani kalanın ortasında yani tutup bana diyor ki bu adam diyor işte şunu yapmıştı şerefsiz adi falan. Ya neredeyse küfür etme diye kaldı. Sonra ben diyor ki ne bizim hatası var. Sorun yani neyse şimdi Ben söyleyeceklerim şu anda bunlar ibaret. Yani bizim inancımız Allah'a şükür bunlar ibaret. Yani Allah'ın biz kullara benzetmiyoruz. Allah'ın hiçbir şeye benzemediğine inanıyoruz, itikad ediyoruz. Rahman, Rahmanu alel arşi istiva kelimesinin istivayı asla reddetmiyoruz. Fakat istivanın kesinlikle oturuyor manasına geldiğine de inanmıyoruz. Çünkü bunu İslam alimleri bu şekilde İbn Abbas'ın en büyük talebesi, en büyük talebesi İmam Mücahid. Evet. Ben diyor Kur'an-ı Kerim'in en büyük müfessiriyim diyor bunu. Bunu yani İbn Abbas diyor. Çünkü Peygamber Efendimiz kendisine bu konuda tabii baştan sonra Kur'an'ı İbn Abbas'a sunuyor ya zaten tefsirini evet. Almak için. Evet. Ve bu İmam Mücahit'i bilirsin en büyük talebesi. Diyor ki bu ayet-i kerimenin manası diyor buradaki geçen el-istiva'nın manası diyor Allah Celle Celaluhu'nun arşa hakimiyetidir diyor. Arşa hakimiyetidir diyor. Yani bu hani bundan başka bu, hani bir insan artık bunu aldıktan sonra bunu öğrendikten sonra nasıl istiva bunu söyledikten sonra diyorlar ki yok siz istivayı reddediyorsunuz. Hayır haşa. İstivayı kimse reddetmiyor. İstivanın 15-16 evet. tane manası var. Bunların arasında Allah'a yakışan manalar var. Allah'a yakışmayan manalar var. Ehl-i Sünnet ne diyorlar? Biz burada Allah'a yakışan manaları alırız diyor. Şimdi oturmak Allah'a yakışan bir manamdır. Bu insanların sıfatıdır ya. Bu hayvanların sıfatıdır. Bu meleklerin, bu cinlerin sıfatıdır. Yaratılmışların sıfatıdır bu. Ama hakimiyet yani gerçek anlamdaki hakimiyet Allah'ın sıfatıdır bu. Allah Celle Celaluhu arşa hükmetti. Bu kadar bitti ya. Buyur sevgili Ebu Zerka kardeşim. Yani Yılmaz kardeşim. Ben bunları inan bana yani hani bir taassup içerisinde olmadan sana yani Allah rızası için anlattım. Seni dinliyorum şimdi. Tamam inşallah. Ben buyur. Şimdi not aldım kağıda tamam mı? Birkaç tabii buyur. Şimdi... Sırayla gideyim inşallah. Tabii, birincisi tabii. Dediniz ki Allah mekansızdır. Değil mi? Aha. Önce şeyle başladım. Allah'ın hiçbir şeye benzemediği. Tabii. Onları söyledim. Zaten hepsi onunla birleştireceğim için ben. Evet. Özellikle anlatmak istediğim noktaları ben anlatayım inşallah. Tabii buyurun. Tamam. Yoksa çok daha fazla da şey anlattınız. Yani harf harf not almadım zaten. He, anladım. Tamam. Şimdi Allah mekansızdır dediniz. Tamam mı bunlar? Evet. Çünkü dediniz ki eğer bir şey mekandaysa değil mi? Bir şey mekandaysa o mekana muhtaç olmak zorunda, hacmi olmak zorunda, ağırlığı olmak zorunda yani, değil mi? Boyutu olmak zorunda vesaire. Şimdi mesela diyelim ki ben inancımı söyleyeyim hemen Allah Azze ve Celle hakkında. Ben şuna inanıyorum. Allah Azze ve Celle arşın üzerindedir. Ben buna inanıyorum. Tamam mı? Yani diyorum ki Errahmanu alel arşi istiva. Rahman arşi istiva etmiştir. Burada istivadan da ben Allah'ın arşı üzerinde olduğuna inanıyorum ve ehl-i sünnetin de bu inançta olduğunu biliyorum ve kabul ediyorum. Tamam mı? Şimdi bunun üzerine senin bu lafın gelmiş oluyor değil mi otomatikman? Yani Allah mekansızdır. Nasıl arşın üzerinde olsun? Doğru mu? Buraya kadar doğru mu anladın? Evet. Tamam. O zaman ben şunu sormak istiyorum siz. Şimdi şunu senden rica ediyorum. Buyurun. Benim kavillerimi yani beni itibar alırken benim ağzımdan çıkan kavillere itibar al. Hani ama inspakta arkadaşlar böyle diyor veya şurada arkadaşlar böyle diyor. Bu şekilde alma da beni. Benim ağzımdan evet. Ağzımdan çıkan akideyle beni burada yargıla veya sorgula. Biz şu an ikimiz konuşuyoruz sadece. Tamam. O yüzden. Mikten herhangi kimse yok şimdi bak, aramızda. Evet. Şimdi ben dedim ki Errahmanu alel arşi istiva. Allah arşa istiva etmiştir. Bu ile istivadan da Allah'ın arşının üzerinde olduğunu anlıyorum. Şimdi bu kelimeden mekan lafzı olarak benim ağzımdan bir şey duydunuz mu? Evet. Mekan lafzı olarak mekan lafzını duydunuz mu? Yani şimdi Allah bir mekandadır diye. Şimdi bak bir şey eğer bir şeyin üzerindeyse, altındaysa, sağında, sondaysa... Oraya geleceğim zaten. Ama şunda bir ittifak edelim de inşallah. Benim ağzımdan mekan lafzı olarak duydunuz mu? Bakın şimdi şunu söyleyeceğim Yılmaz. Evet. Şimdi ben diyorum ki bir şey bakın. Anladım ben, sizi çok hayır, iyi bir anladım. Hayır şey, bir şey soracağım. Evet. Bir şey soracağım sana. Evet. Mesela şu an elimde benim su var. Evet. Şu hayat sularından var ya. Hı hı. Ben şimdi şu an desem ki su masanın üzerinde ne anlarsınız? Masanın üzerinde olduğunu anlarım mekan olarak. Mekan olarak masanın üzerinde olduğunu anlarsınız değil mi? Evet. Peki bir insan dese ki Allah arşın üzerindedir ne anlarsınız? Tamam ama daha bak oraya gelmedik ki dedim oraya geleceğiz. Önce ben bir şeyi anlatmak istiyorum ama. Diyorum ki bakın oraya geleceğiz. Zaten mevzumuz Allah'ın arşının üzerinde olup olmaması değil mi? Oraya zaten geleceğim ben ama bir şeyi ikrar etmek istiyorum ben. Şimdi ben diyorum ki Allah Azze ve Celle arşın üzerindedir derken ben mekan lafzı olarak bakın mana olarak anlayabilirsiniz ona bir şey demiyorum. Evet, tamam mekan lafzı geçmiyor burada. Mekan lafzı olarak geçmiyor değil mi? Peki o zaman benim lazımu kavlihim yani sizin söylediğinize göre işte demin geldik şimdi oraya. Lazımu kavlihim yani eğer ben Allah arşın üzerindedir diyorsam mekanda demiş olmam lazım oluyor değil mi? Mekanda yani, demiş şey, oluyorum. Yani. Lazımu kavlihim güzel. Evet yani. Peki ben şöyle bir şey söylesem size. Allah Azze ve Celle arşın üzerinde ise, arşın üzerinde ise, tamam mı? Neden bir mekanda olsun ki? Şimdi zaten arşın üzerinde olmak bir mekanda olmasının eş anlamlısıdır. Tamam. Aynı şeydir. O zaman şuraya geleyim. Tamam, anladım. Çok iyi anladım sizi. Tamam. Şimdi diyorsunuz ki Allah arşın üzerindeyse mekanda olmakla aynı şeydir, değil mi? Yani üstünde, altında, sağında. O zaman siz mekandan mahluk olan bir şey mi anlıyorsunuz? Mekan mahluk mudur? Tabii ki, çünkü Allah var idi, mekanda da yoktu. Evet. Mekan mahluksa o zaman Allah arşın üzerinde olursa Allah da mekanda olmuş oluyor. Yani mahlukatın içinde hulul etmiş oluyor. Bu da küfürdür diyorsunuz, değil mi? Evet, hululü akdesine sahip olmuş. Peki ben size şunu desem ne diyeceksiniz? Ben diyorum ki mahlukatın en son noktası arştır. Nasıl yani mahlukatın en son noktası? Siz buna inanıyor musunuz? Ben cennetin tavanı olduğuna inanıyorum. Arşın. Nasıl? Cennetin mahlukatın en son noktası, mahlukatın en son noktasının arş olduğuna inanıyor musunuz? Şimdi ben o cümlenizi anlayamadım. Nasıl yani mahlukatın en son noktası? Şimdi Allah dışında her şey mahluk mudur? Tabii ki. Tamam. Bu mahluk bir şeyler bir şeylerin üzerindedir. Doğru mu? Yani mesela diyelim sema bizim üzerimizde işte evet, değil mi? Yedi gök. Kuş benim üzerimde, onun üzerinde bir sema daha var. Değil mi? İkinci sema, üçüncü sema şimdi vesaire. Şöyle, yedi göğün üzerinde cennet var, tamam. Cennet üzerinde arş var. Ama bu mahlukatın bir sonu yok mu? İcmaen var değil mi? Tabii ki. Olmak yani, zorunda her şey, değil mi? Her şey, Allah ha, evet. Ha. Peki şey. Bunun en son noktası neresi kardeş? Şimdi bak şöyle. Bazı İslam alimleri arşın üzerinde bazı hadis-i şeriflerde geçer bir kitabın olduğuna inanırlar. Bak oraya gelmeden önce sen kendi akideni söyle. Mahlukatın en son noktası neresi? Şimdi o eğer o İslam alimlerinin şeyini baz alacak olursak üzerinde kitap varsa o kitaptır veya yoksa alimler arşın öyle sonudur. Diyor. Şimdi alimler arşın sonudur diyelim. Yok, diyelim değil. Yani sen itikadını soruyorum. Alimler mahlukatın en son noktası kitap mıdır diyor. Arşın üzerinde bir tane bir kitabın olduğuna itikad ediyorlar. Anladım güzel kardeşim. Onu ben demiyorum. Tamam orada nas var. Ketebe kitaben indehu fevkal arş. Onda bir sorun yok. Ketebe kitaben indehu fevkal arş. Onda bir sorun yok. Ben ondan bahsetmiyorum. Yani ben arşın üzerinde bir şey var mı yok mu mevzumuz o değil. Ben senin akideni soruyorum. Mahlukatın en son noktası neresi diye. Şimdi bu yani bakın bir şey soracağım şimdi. Evet. Eğer bir ortada bir inanç varsa, bir akide varsa, evet, bu sadece benim inancım olmamalı. Bu ehl-i tamam, sünnetin inancı olmalı. Anladım. Yani ehl-i sünnet nasıl inanıyor ve sen de o ehl-i sünnete bu noktada hangi görüşle tabi oluyorsun? Onu soruyorum işte ben de. Şimdi bak ben sana şunu soracağım. Yani ben o konuda yani hani mahlukatın en son noktası neresidir konusunda tam bilgili değilim. Ha, anladım. Çünkü tamam, sorun yok olabilir. İnsan Muhammed diyor ki, Ahmed ibn Muhammed diyor ki bir metodus konuda bilmiyorum. Değil tamam, ki rahatlayalım. En güzel elhamdülillah. Kardeş bunda evet, bir sorun yok. Allah razı olsun. Ben bu noktada sizi takdir ederim. Sorun yok Erhan. Evet. Benim de bilmediğim dünya kadar mevzu var. Sonuçta basit talebeyiz yani. Ancak ben bunu niçin sordum? Şimdi siz dediniz ya Allah azze ve celle mahlukatın eğer arşın üzerindeyse bir mekanda olmak zorunda. Ben sana dersem ki şimdi mahlukatın en son noktası arştır. Allah o zaman bir arşın üzerindeyse bir mahlukata dahil olmamış oluyor. Çünkü arş mahlukatın bitiş noktasıdır. Şimdi ben de sana şunu söylersem sen ne diyeceksin peki? Desem ki sana madem ki o arşın üzerindeki senin şu an biraz önce bahsetmiş olduğun o arşın üzerindeki en son nokta, sen dedin ya hani dahil, ne dedin, dahil değil midir dedin oraya? Yok. Ben diyorum ki Allah Azze ve Celle'nin, ben desem ki mahlukatın en son noktası eğer arşsa. Tamam. Ve biraz sonra da size bunun hakkında delil sunarsam. Allah Azze ve Celle o zaman arşın üzerinde olursa bütün mahlukatların üzerinde olmuş oluyor ya. O zaman Allah Azze ve Celle bir mahlukata dahil olmamış oluyor. Olay bitmiyor mu böylece? Şimdi ben bir şey soracağım. Buna cevap verin yine sorun inşallah. Tabii velev ki. Velev ki eğer ki bu yani sizin bahsetmiş olduğunuz kadarıyla eğer o arşın üzerinde diye tabir etmiş olduğunuz Allah'ın o şeyin hani o sınırların ötesinde dahi olsa yine bir mekanda olmuş olur. Çünkü ya üstünde olacak ya altında dakika, olacak. Bir dakika güzel kardeşim bakın ama şunda anlaştık. Niye bir üstünde olsun ki? Yani niye bir mekanda olsun ki? Dedik ki mahlukatların en son noktası arş. Mekan bitti. Mekan mahluktur dedik değil mi? Bunda anlaştık en başta. Şimdi mekan mahluktur dedik, buraya kadar anlaştık mı? Tamam, tabii ki güzel. Mekan mahluktur. Şimdi tamam. Şimdi ben size desem ki arş mahlukatların en son noktası. O zaman arşın üzerinde mekan kalmadı. O zaman Allah arşın üzerindeyse neden bir mekana dahil olsun? Mahlukatların en son noktası arş, ne yapacağız? Şimdi zaten sen dedin ki mahlukatların en sonu dedin arştır. Evet. O Arşın üzeri bir üzerinde bir maddi olamayacak. Şeye göre, senin söylemiş olduğun şeye göre arşta her şey bitiyor zaten ki onun üstü altı yok ki artık. Üstü tamam, yok ki artık. Tamam. Ha, bak çünkü şimdi. Sınır orası. Tamam. Tamam. O zaman ben Allah arşın üzerinde dediğim zaman illa bu mekanda olmasını gerektirmiyormuş. Eğer arş son noktaysa değil mi? Şimdi bakın bak şöyle bir şey soracağım ben. Bak şimdi şöyle tamamlayayım ki... sorun inşallah. Bakın ha, şöyle ha, bir tamam. Tamamlayayım. Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Doğru mu? Onun evet. Kürsüsü neyi kapsamıştır? Yerleri ve gökleri. Gökleri. Yani hı. Bütün mahlukatları. Değil mi? Bütün mahlukatları. Ancak, ancak gökleri kapsar. Tamam bakın. Şimdi yedi kat göğün üzerinde ne var? Önce kürsü var tabii. Kürsü var. Tamam o zaman kürsü, kürsünün üzerinde ne var? Arş. Değil mi? Naslarda beyne sema'ü dünya velleti teliha 500 am ve beyne kulli sema'in ve sema'in 500 am ve kulli tamam her birinin arasında ve beyne sema'is sabi'ati vel kursiyi 500 am ve beyne'l kursiyi vel ma'i 500 am vel arşu fevqa'l ma. Tamam? Tamam. Tamam. O zaman kürsünün en son nokta bütün semaları kapsayan şey neymiş? Kürsü. Değil mi? Bütün mahlukatlar kürsünün altında ne istisna? Arş. Arş. He. O zaman hayır, arş bak İslam alimleri şuna inanırlar. Arşın cennetin tavanı olduğuna, onun tamam. Altında cennetin olduğuna inanırlar. Güzel, o ayrı. Onda bir sorun yok zaten. He, onda tamam. Bir sorun yok. Yani 7. kat semanın orada değil mi zaten cennet? Yani. Tamam. Kürsü, bak buraya kadar hep ittifakan gittik. Anlaşılmış. Onun üzerinde kürsü. Kürsünün üzerinde arş. O zaman mahlukatların en son noktası arş. Biz de ne diyoruz? Yani ondan sonra bir şey yok demek ki anlamına bakın, geliyor. Bakın. Ondan sonra bir şey yok. Mekanın bakın. Bakın, cihetun ademiyye derler. Cihetun ademiyye. Ademi bir cihet. Yani biz ne deriz? Nas'ın durduğu yerde tevakkuf ederiz. Ne manada? Allah Azze ve Celle diyor ki arşın üzerine istiva etmiştir. Şimdi buradan benim anladığım gibi yani benim anladığımdan ehl-i sünneti kastediyorum. Benim anladığım gibi anladıktan sonra yani Allah arşın üzerindedir. Madem ki mahlukatların en son noktası bakın buraya kadar hep anlaşa geldik. Mahlukatların en son noktası arş olduğunu delillerle ispatladıktan sonra Allah arşın üzerindeyse bir mahlukatın içinde olmaması demek. Şimdi bakın siz hem kendiniz zaten bunu itiraf ediyorsunuz. Diyorsunuz evet. Ki arştan sonra bir şey yok diyorsunuz. Madem arştan sonra bir şey yoksa Allah nasıl orada olacak? Bir şey yok bakın, ki orada. Bakın güzel kardeşim Allah Azze ve Celle sana benzer mi? Allah hiçbir şeye benzer. Bana benzer. Güzel bitti o zaman. O zaman yani Allah Azze ve Celle'nin hiçbir arşın üzerinde olması ve bu arşının üzerinin mahluk olmaması sadece bizim lafzan üzeri dediğimiz o yer. De Allah'ın olmasının ne gibi bir sakıncası var? Şöyle bir sakıncası var. Şimdi bakın mahlukata dahil mi değil mi? Oraya bir anlaşalım ama. Mahlukata dahil oluyor mu olmuyor mu? Ama siz diyorsunuz ki bak ama burada çelişik var. Hem diyorsunuz arştan sonra bir mekan hiçbir şey yok diyorsunuz. Daha sonra diyorsunuz ki Allah bakın, oradadır diyorsunuz. Diyorsunuz değil. Öncelikle şunu anlatalım. Ben nasıl bunu diyor mu? Siz benimle muvafakat ediyor musunuz etmiyor musunuz? Şimdi bakın bunu bak ben size şunu söyleyeceğim. Evet. Bakın bu arşın üzeri dediğiniz şey madem ki her şey arşın bitmesiyle nasıl, bitiyorsa sonra eriyorsa her tamam. Şey arşın evet. Bitmesiyle sonra eriyorsa evet. Dolayısıyla ondan sonra bir şey yok demektir. Yani orası sınır değil mi? Mesela ben size desem ki bakın bir şey söyleyeceğim şimdi size. Evet. Ben size desem ki bu odanın sınırları bakın bu odanın sınırları desem bu pencereden işte nereye kadar işte karşı kapıya kadar desem. Sen bana diyebilir misin ki bu evin işte sınırları pencerenin dışından kapının dışına kadardır. Ya. Diyemezsin ki. Ya. Ben işte sen şimdi bana diyorsun ki bu şey alemlerin sınırı diyorsun. Arşa kadar diyorsun. Sonra daha Allah o sınırların bak, dışındadır diyorsun. Güzel kardeşim. Yine başa döndük. Bak Allah'ın şimdi nerede olduğu ayrı bir mevzu. Önce bakın. Hayır bak Allah bakın, sırayla giderse. Çünkü neden? Biz neden diyorum bunu? Çünkü biz buraya kadar hep anlaşa geldik. Yani en son noktaya kadar. Şimdi Allah'ın nerede olduğu, bu işte sınır bitmişse orada Allah onun üzerinde olamaz o ayrı bir mevzu. Ben sana derim ki Allah hiçbir şeye benzemez, istediğini yapar, olur. Biz onu tasavvur edemeyiz, kurtuluruz. Orası sorun değil. Ama anlaşabileceğimiz noktaya kadar önce bir gelelim. Bak, bunu biz beraber ikrar ettik. Yani bundan dönmenin bir anlamı yok. Kürsü, kürsünün üzerinde arş. Arş, ama madem ben ki... Ben zaten bir şey demiyorum ki. Güzel kardeşim, o zaman demek ki Allah'ın arşının üzerinde olması... Bakın, onu ayrı bir konuşacağız. Şurayı ben anlatmak istiyorum. Bu anlaştığımız noktaya kadar şu ortaya çıkıyor. Allah'ın arşının üzerinde olması bir mahlukatın içine hulul etmesine gerektirmezmiş. Ama bir mekanın içerisinde hulul etmesini gerektirir. Neden? Arş en son nokta. arş ama, en son ama nokta. Sen bana ne diyorsun ki Allah arşının üzerinde diyorsun. Bakın güzel kardeşim. Lafza takılma. Şimdi Şimdi sen peki ben şuna söyleyeyim. İnanıyor musun o zaman? Ne şunu olur söyleyeyim. Sen cihetin vücudiye ve cihetin ademiye diye ben ikiye ayırırım sana. Bak ortadan kurtulurum. Yani mahluk olan cihet. Tamam, bu da nedir? Hı. En bildiğimiz şu an bizim cihet sağ sol aşağı yukarı, tamam mı? Tamam tamam. Arşın en son noktası. Arş bütün mahlukatları kapsıyor, doğru mu? Buraya kadar anlaştık. Bütün hmm. mahlukatları kapsıyor. Şimdi bu mahlukatları dediğimiz zaman bütün mahlukatlar. Mekan da bir mahlukat mı? Tabii ki. Mahlukat, güzel. Arş madem ki mahlukatların peki, sonuncusu. Peki bir şey soracağım ben. Arşın zaman, yukarısı da bir mahlukat mı? Değil. Ebeden. Aa, bir dakika. O zaman bak burada anlaşmadık. He, anlaşmadınız mı burada? Ama buraya ne kadar anlaşmıştık, yapmayın. Hayır. Heh. Bak. Hı. Ben sana diyorum ki arşın hı. yukarısı da bir mahlukat mı, sen yok diyorsun. Demek ki bu, peki bunu kim yaratmıştır o zaman? Arşın üzerinde yokluk vardır. Yok bile yoktur arşın üzerinde. Hayır bak. İnanıyor musunuz buraya kadar? Bak hayır. İnanmıyorsunuz. Burada çelişiyoruz. Bak. İnanmıyorsunuz. Şu anda yeryüzünde. Şimdi Allah'ın bakın. Mekanını konuşmuyoruz güzel kardeşim. Şunu anlaşalım. Bak oraya takıldığınız için mevzu başa dönüyor. Şimdi bakın, bak hayır, başa dönmüyor. Allah Azze ve Celle'nin mevzusunu bırakalım şimdi. Şimdi biz şunu anlaşalım önce. Sen mahlukatın bir sınır olduğunu söyledin değil mi? Evet. Şimdi o zaman iki dakika önce bana dedin ki, bak iki dakika önce bana dedin ki ben arşın son noktası olduğuna inanıyorum. Arş. Sonra da dedin ki hayır, ben arşın üzerinde bir mahluk olduğuna da inanıyorum. Doğru mu? Bak ben sana dedim ki İslam alimleri bu üzerinde bir kitap olduğuna inanıyorlar. Hatta sen bana hadisi bile bakın, kendin okudun. Tamam ben güzel kardeşim. Bak kitaba gelmiyoruz. O zaman siz bana akidenizi söyleyin. Mahlukatın en son noktası neresidir? Ama bunu beyan etmediniz ki. Bunu beyan etmedikten sonra ben size naslarla geldim ve oraya kadar hep muvafakat ettik. Ama şimdi sen yeni şey... şimdi görüşünden döndün. O zaman karıştı şimdi mevzu. O zaman hayır, sen bana anlat. De ki şey mahlukatın en son noktası şurasıdır. Bakın ben size şimdi bir şey soracağım. Evet. Şimdi bakın iki şey soracağım daha doğrusu. Evet. Birincisi eğer ki bir şeyin sınırı varsa, mesela arşın en son noktası neresi? Tepesiyse, o tepesinden sonra başka bir mekan, bir şey yok demektir. Dolayısıyla bakın, dolayısıyla eğer ki sizin düşüncenize göre orada da manevi bir mekan var ise de oranın yaratıcısı da yine Allah. Bakın o, yine Allah'a döndük. Allah, işte dedim bak, ya. Bak bir saniye. Şurayı bitireyim ondan sonra. İki şey var çünkü. Birincisi şu. Oranın yaratıcısı da yine Allah olur. O kendi kendine ta ezelden beri kendi kendini var etmiş olamaz. Hiçbir şey kendi kendini var etmiş olamaz. Allah onun yaratıcısı. Bu bir. İkincisi de şu. Bakın yani şimdi bunu biraz önceki o naslarla, İslam alimlerinin kavilleriyle çok basit bir şey. İmam Ebu Cafer et-Tahavi. Bu Selefi alimlerinden midir? Evet, Selefi'dir. Değil mi? Evet. Akidetü't-Tahavi adlı kitabını biliyor musun? Evet, biliyorum. Tamam, orada diyor ki Teala Allahu alel cihati sittu. Allah diyor 6 cihetten beridir diyor. Hı. Yani bak iyi dinleyin. Yukarıda, evet. Aşağıda. Bakın bir saniye. Yukarıda, aşağıda, sağda, solda, önde, arkada olmaktan münezzehtir. Şimdi eğer ki sizin dediğinize göre o işte arşın üzerinde olmuş olsaydı haşa. O zaman altında bir şey bakın, olacaktı. Güzel sağında, kardeşim, solda bir şey olacaktı. O, bir şey söyleyeyim size. Bakın yine mevzu ne oldu? İşte alimlerin kavillerine geldi. Onu yine konuşuruz. Alimler ne demiş? İmam Tahavi ondan ne kastetmiş? Ben bunda çok açığım. Çok rahatım bunda. Benim bir sorunum yok. Ben konuşurum. İmam Tahavi'nin şey görüşlerinde takır takır konuşuruz. Sorun değil. Ama bakın yine mevzu dikkat ederseniz dallanıp budaklanıyor. Bakın, ben bir şey söyleyebilir miyim size? Söyleyin de şunu bitireyim inşallah. Tamam. Bakın dikkat ederseniz ben size şunu takrir ettirdim. Dedim ki mahlukatın bir en son noktası olmak zorunda. Bakın siz de buraya bakın, çok takılmış. Konuştuğumuz en ama bakın neden ben size dedim ki sormak istediğim şeyler var değil mi? Onu da sormakta ben çok haklı olmam lazım değil mi? Yani bir sorun var mı benim soru sormamda? Ama bakın ama zaten ben diyorum bakalım. Ki bakın ben mekan diyorum ki şuraları halletmemiz yani. Lazım. Bakın ya bakın çelişip çelişmemem ayrı mevzu. O merdivenin ikinci basamağı. Biz daha birinci basamağını halletmedik. Şunu halletmemiz lazım. Şimdi bakın siz görüşleriniz ittirap oldu. Yani birbirine çarpıştı. Yani hayır. Bakın hangi, neden hangi bir tamamlayayım. Bakın. Ya arş en son noktasıdır. Ya üzerinde mahluk vardır. Ya yoktur. Ya kitaptır en son nokta. Ya arştır. Ya başkasıdır. Ya mekandır. Bunu daha halledemedik. Oraya geldikten sonra Allah Azze ve Celle'yi konuşuruz. Ben size soruyorum. Yani sizin akidenizi soruyorum. Bakın başta bana dediniz ki muvaffakat ettiniz benimle. Evet arş en son nokta. Şimdi dediniz ki hayır arşın üzerinde de bir mekan mahluk var. O zaman ben size soruyorum. Varsa veya yoksa. Her neyse bunu atalım çöpe. Gelelim mevzunun asıl odak noktasına, ana noktasına. O da şudur. Mahlukatın en son noktası ne sizin itikatta? Sen eşari tamam. Misin güzel kardeşim? Tamam diyelim ki. Bakın diyelim ki arştır. Ama tamam. Diyelim yok. Hayır senin inancın ne? Bu ya dinde diyelim olur mu? Sen eşari misin güzel kardeşim? Bak burada şimdi yok, bir şey sorayım da inşallah. Bak, Eşari misin, Maturidi misin? Hayır hayır. Şimdi burada şimdi Eşari'li veya Maturidi'li tartışmıyoruz zaten de. Yok, yani tartışmak için sormuyorum. Sadece bir üzerine soru sormak için. Yani soruma devam etmek için daha doğrusu. Genel anlamda Şafii'yim. Çünkü o otomatikmen Eşari'yimdir. Tamam, güzel. Eşari. O zaman soruyorum, işte senin inancına göreden kastım zaten sen Ehl-i Sünnet Eşari'dir diyorsun ya. Yoksa sen değilsin benim muhatabım. Ben olayı genel mantığıyla tasavvur etme babında soruyorum sana. Ve diyorum ki senin akidene göre, yani Eşarilerin akidesine göre, benim akideme göre, yani Selefilerin akidesine göre, böyle anlayalım olayı. Ve sana soruyorum, senin akidene göre, Eşarilerin akidesine göre mahlukatın en son noktası ne? Ben de sana diyorum ki yani o konuda ben tam olarak bilgimin olmadığını söyledim. Tamam. O bak, ona söylediniz ama işte dedim ki işte burada lafımız çelişmiş oldu. Neden? Madem ki o noktada bir bilginiz yok, neden arşın üzerinde de bir mekan vardır dediniz? Ben size arşın üzerinde bir mekan vardı demedim ki. Peki. Siz dediniz ki bakın. Yapmayın bakın, ben Allah arşın üzerinde. Hayır hayır dediniz. Arşın üzerinde de mekan var. Arşın üzeri diyoruz çünkü dediniz. Hayır bak, ben şimdi size diyorum ki. Peki o zaman şöyle sorayım. Arşın üzeri var mıdır yok mudur? Allah Allah. Bak ben şimdi size diyorum ki. Bazı İslam alimlerine göre arşın üzerinde bir tane kitap vardır diyor. Bakın güzel kardeşim. Demek ki arşın üzeri vardır. Bazı İslam alimleri mevzu arşın üzerinde kitap var mı yok mu mevzusu değil güzel kardeşim. Ya bak çok tekrarlatıyorsun. Allah için sorum çok açık. Yani ha, bak söyle. Sen bilmiyorum dedin. Bunda bir sorun yok. Benim de bilmediğim çok şey var. Mesele o değil. Sen bilmiyorsun ama şu başka bir yani tersten bir soru soruyorum o zaman ben sana. Diyorum ki arşın üzerinde bir mekan var mı yok mu? O biraz önce okumuş olduğunuz hadis-i şerife göre var tabii ki. Evet. Hayır. Arşın evet. Üzerinde bir mekan vardır dediniz. Evet. Deliniz ne? İşte bu biraz önce okumuş olduğunuz hadis-i şerif. Arşın üzerinde. Hı. Hatta bak Peygamber Efendimiz ne diyor bu o kitapla ilgili meselede? Diyor ki arşın üzerinde bir kitap vardır. Tamam demek güzel. Ki. Peki kitabın üzeri var mı? Bakın eğer bak şimdi ben sizin nereye geleceğinizi ben çok iyi biliyorum. Değil. Eğer kitabın üzeri yoksa bakın kitabın üzeri yoksa var veya yok. Güzel kardeşim bak daha Allah'a konuşmuyoruz. Mevzu çok açık. Ya bakın eğer inan ki ben size desem ki şu an sen bana arşın üzeri var yok veya yok de ben hemen Allah'ı oraya koyacağım. Böyle desem siz haklısınız. Bakın bir yer bakın biz eğer ya mevzularda bana diyeceksiniz ki Allah için konuşmanın orada, bakın adaplı olarak münazara etmenin belli usulleri vardır. Nedir bu? Yani mevzuyu haddinden aşırmamak. Allah'ı bak baştan tekrarlıyorum deminden beri. Allah Azze ve Celle'yi konuşmuyoruz şu an. Diyorum ki ben size tekrarlıyorum. Diyorum ki arşın üzerinde bir mekan var mıdır? Siz dediniz ki vardır. Neden? Çünkü arşın üzerinde bir kitap olduğu söyleniyor hadis. Ve ben hadisin orijinal Arapçasını da söyledim size. Bunda ittifak ediyorum. Her ne kadar ben arşın üzerinde hiçbir şey olmadığını inanıyorsam bu hadise de çok güzel cevap vereceğimi biliyorum ben. O ayrı bir mevzu. Ama sizin gibi anlaşsak bile evet arşın üzerinde bir mekan vardır. Mahluk olan bir mekan vardır. Çünkü neden? Hadiste diyor ki kedebe kitaben indehu fevkal arş inne rahmeti sebekat gadebi. Bir arşın üzerinde bir kitapta benim rahmetim gazabımı geçti diye yazıyor. Madem ki arşın üzerinde bir kitap var demek ki arşın üzeri mahluktur diyorsunuz. Arşın üzerinde mahluk bir mekan vardır diyorsunuz. Doğru mu? Şimdi bak ben sana şunu soracağım. Varlık alemine giren her şey mahluktur zaten. Tamam. O zaman tamam. Evet. O zaman şöyle diyeyim bana. Arşın üzerinde mahluk bir mekan var. Evet. Ha, o zaman bana senin ehli sünnet alimlerinden bir tane alim getireceksin. Arşın üzerinde mahluk bir mekan olduğuna dair. Buyur. Ben bir cümleyle sana ben bunu ispatlayayım. Yo bak senin alimlerinden istiyorum. Nas istersen Nas da getir. Ama senin şimdi sen Eşarisin ya. Sen tek başına imam olabilir misin? Bak ben sana bir şey soracağım. Sen tek başına bir müştehid olabilir misin? Tabii müştehid. Ben olabilir miyim? Olamam. Allah korusun. Yani. Değil mi? Müştehidliğe sorarsak bir de telak olur. Güzel. O zaman sen tek başına gelmeyeceksin. Bana bir cümle değil 10 cümle de söyle. Ben seni dinlerim Allah için ama senin söylediğinin bir alimini getireceksin. Tamam mı? Bir alimini getireceksin ve yanında da bir nas getireceksin bana. Diyeceksin ki evet şöyle şöyle alimler arşın üzerinde mahluk olduğunu söylüyor. Mahluk bir mekan olduğunu. Şu alimler söylüyor ve şu nasa göre. Buyur. Tamam. Ben sana şimdi diyorum ki Peygamber Efendimiz biraz önce bu hadiste bunu bildirdi mi? Arşın üzerinde bir kitap olduğunu. Tamam. Şimdi bunu bildirdi delil olarak aldık. Ben de seninle kabul ettim diyelim. Hayır tamam ben sana daha tamam bitireyim ondan sonra. Tamam. Anladım. He. Diyor mu Peygamber Efendimiz? Arşın diyor üzerinde tamam, bir tamam kitap vardır diyor tamam mu? Diyor. Eğer bir şey bir şeyin üzerindeyse mekandır orası. Tamam. Mekandır diyorsun. Peki güzel. O zaman diyorsun ki arşın üzerinde mahluk bir mekan var. Hayır bunu ben demiyorum. Bunu Peygamber Efendimiz diyor. Sen böyle inanıyor musun? Evet. Çünkü arşın üzerinde diyor mahluk bir mekan olduğunu inanıyor musun? Ya bunu ben demiyorum sana diyorum. Peygamber Efendimiz diyor. Ya güzel kardeşim Peygamber evet, Efendimiz. Inanıyorum. Ya Peygamber Efendimizin dediğine nice insanlar inanmıyor. Onu konuşmuyoruz. Bu hadiste var. Peki sen de hadisten böyle istidlal edileceğine inanıyor musun? Arşın evet. Üzerinde makluk bir mekan var. Evet, eğer mantıken bir şeyin üzerinde ise mekan var. Bakın mantıken sormuyorum. Güzel kardeşim senin inancını soruyorum ya. Çok açık evet, benim. Evet üzerinde diyorum sana. Üzerinde diyoruz. Güzel. Yani peki. Peki, bunu sen mi söylüyorsun 1400 senedir yoksa seni teyit eden bir alim var mı? Arşın üzerinde makluk olduğuna dair, makluk mekan olduğuna dair. Bu hadis çok açık bir hadis zaten. Bunu tevil etmeye gerek yok. Ama demin söyledik müştehit olamayız. Bakın, bir yere gelmemiz lazım. Sen Eşari akidesine mensupsan, onların kavlinin dışına çıkabilir misin istediğin kadar hadiste bulsan? Bir şey söyleyeyim mi? Bakın güzel. Eğer bir şey bakın. Kur'an-ı Kerim'de müteşabbi ve muhkem edilen ayetler vardır. Eğer bir şey müteşabbi ise orada müştehit alimleri orada içtihat ederler. Tamam mı? Evet, o ayet evet. Kelime tevil ederler onu. Hı. Çok büyük bir müfessirler onu. Ama burada müteşabbi olan bir şey yok ki. Çok tamam. Açık bir şey zaten. Tamam. Açık veya değil. Peki tamam. Sen diyorsun ki çok açık ve ben buna böyle inandım. Peki Eşari akidesi de böyle mi inanıyor? Yok sor güzel kardeşim çok sor. Bak istediğin kadar sor. Ben bundan yüksünmem. Ama bir yeri bitirmeden gidemeyiz mevzuya. Yani ama şimdi bak böyledir. Ben sana bir şey soruyorum. Ben sana diyorum ki peygamber. Ama soruma cevap vermediniz ki soruyorsunuz. Bakın soruya soruyla cevap verilmez. Bir şartla verilir. Eğer sorunun mukabilinde soruya cevap verme adına soru sorabilirsin. Yeni mevzuya geçerek değil. Yeni mevzuya geçmiyorum ki. Ben sana diyorum ki peygamber efendimiz çok açık bir şekilde tamam. diyor ki arşın üzerinde kitap. Demek ki bir mekandadır. Bunun tamam. İçinde İslam alimlerine yüklüyorsunuz. Tamam. O zaman siz diyorsunuz ki arşın üzerinde mekan vardır ve buna ben böyle inanıyorum. Ben demiyorum buna. Peygamber efendimiz tamam. diyor ya. Ya. Hayır, şimdi Peygamber Efendimiz öyle diyor ve ben de buna böyle inanıyorum diyorsunuz. Evet. Peki siz böyle inanırken bu mevzuda Eşari akidesinin dışına çıktınız mı yoksa Eşari akidesinde de bu teyit ediliyor mu bu şekilde? Ya bak ben sana diyorum ki şimdi olay niye Eşari'yle Maturidi'yle vuruyorsunuz? Bakın güzel kardeşim bakın. Ben bak benim bütün akidemi senin imamlarından böyle diyen var mı diye sorma hakkındasın. Bir saniye. Tamam. Şimdi imam Eşariler ve İmam Maturidi bu Ehl-i Sünnet'in imamlar değil mi bunlar? Hayır bak onu konuşmuyoruz. İki tane imamı değil mi bunlar? Onu değil. Onu konuşmuyoruz. Onu konuşuruz. Bak ben İmam Eşari'nin ben senin onları kale almadığını biliyorum çünkü. Hayır bak. Öyle bakma olaya. Niye bu hüsnü zan? Ben İmam Eşari'yi çok güzel kale alıyorum ve Ehl-i Sünnet alimidir diyorum. Bak zan yaptın şimdi. Değil güzel kardeşim. Bir yere gelmemiz lazım. Bakın bir yere gelmemiz lazım. Başta da anlaştık ki sen Eşari akidesine mensupsun. Tek başına da imam olamazsın. Bak hep anlaştığımız noktaları tek tek sayıyorum. Bir. Şimdi ikimiz de tek başımıza İmam Eşari'nin bütün sözlerini ezberleyemem ki şimdi. Yok abi. Değil. Tek tek hepsini. O zaman sen şunu mu diyorsun? Ben buna böyle inanıyorum ama Eşari akidesi de böyle diyor mu demiyor mu bilmiyorum. Ben sana şimdi diyorum ki buna Peygamber Efendimiz çok açık bir şekilde bu şekilde olduğunu söyledikten sonra evet. İnanıyorum ki Eşariler de, Maturidiler de buna bu şekilde inanacaklar. Ama güzel kardeşim, yanlış anlama, hakkını helal et ama adaletli olarak soruma cevap vermiyorsun. Neden? Çünkü bakın ben zaten sizin söylediğinizi, hani peygamberimiz böyle dedi de ben böyle inanıyorum. Sizin söylediğinizi zaten ben sizin dilinizden orijinal olarak sizin yüzünüze zaten tekrarlıyorum. Bunu inkar etmiyorum ki. Bakın diyorum ki siz şöyle inanıyorsunuz. Bakın sizin akidenizi tekrarlıyorum. Sen diyorsun ki Allah Resulü arşın üzerinde bir kitap olduğunu söylediği için... Bu da benim indimde açık olduğu için ben de buna böyle inanıyorum. Değil mi? Bunda ne var şimdi? Burada yadırganacak işte ben de diyorum ki bunu tekrarlamanıza gerek yok. Zaten burada hemfikiriz. Yani şu manada hemfikiriz. Senin böyle inandığına ben inandım. Ama ben başka bir şeyi anlamak istiyorum. Bakın ben başka bir şeyi anlamak istiyorum. Orada tamam sen diyorsun ki peygamberimizin hadisi açık olduğu için ben de buna bu şekilde inandım. Tamam yani mı? Bunda bir şey yok şimdi. Ne tamam. Var bunda? Bunda bir şey yok. Ama... Ben onun üzerine ikinci bir soruya sorduğum zaman başa dönüyorsun. Değil. Diyorum ki ikinci bir sorun. Sen buna böyle inandın ya. Hı. Eşari akidesi de buna böyle inanıyor mu? Yoksa sen bu konuda Eşari akidesinin dışında mısın? Yoksa Eşari akidesinin görüşünü bu konuda bilmiyor musun? Bak çok açık soruyorum. Bir daha başa dönmeye gerek yok. Tamam Eşari ben bu konudaki görüşünü bilmiyorum. Bilmiyorsun. Evet. O zaman bakın bilmiyorsan sen Eşari akidesinin bu konuda görüşünü bilmiyorsan o zaman Eşari akidesi bu konuda farklı söyleyebilir de diyorsun doğru mu? Bilmiyorsan öyle. Burada çelişiyoruz. Değil yok. Onu demiyorum. Sen diyorsan ki bak ben Eşari akidesinin bu konuda ne söylediğini bilmiyorum dedin ya şimdi. O zaman bilmiyorsan farklı düşünme ihtimali var mıdır? Bak güzel, bak bir şey söyleyeceğim tamam, sana. Tamam, o zaman güzel kardeşim. Bak biz burada anlaşamayacağız. Bak bir şey söyleyeceğim bir saniye. Yok, ben başka mevzu yapacağım. Hayır, bak çok basit bir şey varken Ali bakkala gitti. Eşari bundan niye farklı bir şey anlasın ki? Ha, o zaman diyorsun ki eşariler de benim gibi inanıyor. Evet, burada ben buna böyle bir ihtimal vermiyorum. Ama %100 ama demin bilmiyorum dedin. Bak ben dedim ki kendisinin ağzından duymadım. Tam olarak böyle ezbere de hepsini bilmiyorum. Ama kardeşim bak ben sana diyorum ki bazı şeyler açıktır. Burada Maturidiler de Eş'ariler de kimse buradan buna muhalefet edemez. Allah mesela Peygamber Efendimiz diyor ki ken Allahu ve lemeken. Allah vardı mekan yoktu. Şimdi burada. Ben senin bu konuda akideni takdir ettim. Yani şu manada ben senin öyle inandığını söylüyorum. Onu da tekrarlamana gerek yok güzel kardeşim. Hayır, tamam bak bir örnek olarak yapalım. Şöyle yapalım. Sana bunu bir örnek ol bir saniye. Ben sana bunu sana bir örnek olarak verdim. Şimdi bakın. Burada Peygamber Efendimiz'in eğer hadisi açıksa şimdi ben diyebilir miyim ki burada Maturidiler de işte Eş'ariler çelişmiştir, birbirine düşmüşlerdi diyebilir miyim? Yok. Çok açık bir şey bu zaten ya. Bunu şimdi ama muvafakat ediyorum da demedin bak. Tamam mı? Bak, mevzu orası. Bunu onların ağzından duymamış olsam bile ben bilirim ki onlar çok büyük İslam alimleridir. Bu konuda çelişmezler. Yani çok açık bir şeydir. Ha, çelişmezler. Kesin bu konuda bana muvafakat ediyorlar diyorsun. Tabii ki yani. Kesin. Evet kesin. Buna bana muvafakat ediyorlardır. Yani ne var bunda anlamayacak ki. Ama demin yani, bilmiyorum dedin güzel kardeşim. La havle ve la kuvvete. Bakın bak şöyle yapalım. Bakın şöyle yapalım. Bak güzel kardeşim. Bak. Şöyle yapalım. Yani bak saat çok geç oldu. Şimdi hani olaydan da şey yapmak istemiyorum. Hani tuttu daha bak gitti falan dedi şey yaptı istemiyorum. Bak, tamam. Şunu sorayım sana inşallah. Bak şunu bir sorayım sana inşallah. Diyelim tamam. Seninle anlaştık. Bu hadisten net bu şekilde anlaşılıyor. Eşariler de senin gibi inanıyor. Güzel. O zaman diyorsun ki sen arşın üzerinde ne var? Kitap var. Tamam mı? O zaman soruyu sana tekrar net Allah için soruyorum. Yani diyorum ki mahlukatın en son noktası kitap mıdır? Yoksa kitabın üzerinde bir yer var mıdır? Sorun. Mahlukatın en son noktası kitaptır. En son noktası kitaptır. Delil? İşte bu hadisi ne? Bu hadis. Peki bu hadis diyorsun ki bu hadis mahlukatın en son noktası olduğuna delildir. Öyle mi? Ben demiyorum. Peki sen bunu demiyor musun bana? Hayır. İnanç olarak diyorum. Senin inancın olarak söylüyorum. Yoksa Resulullah'ın sözü bu. Tamam mı? Ya Resulullah bakın Resulullah dikkat edersen mahlukatın en son noktasıdır. Lafzını kullanmıyor. Sen ondan anlayarak diyorsun ki ben bu hadisten Resulullah'ın sözü bana çok açık geliyor. Ve ben de bundan anlıyorum ki kitap mahlukatın en son noktasıdır. Değil mi? Böyle mi diyorsun? Tamam. Peki ben sana şöyle söylüyorum. Senin alimlerinin de icmasıyla... Sukuti icmasıyla. Niye? Bak. Sürekli benim alimlerim diyorsun. Hayır ama bak anlamak için. Yani senin alimlerinden kastım. Sen alim kimi sayıyorsan. Çünkü neden? Çünkü ne seleften tamam mı? Ne de eşarilerden ne de maturidilerden ne de 1400 senedir. Senin kavlini söyleyen bir tane alim çıkmamış. Mahlukatın en son noktasını kitaptır diyene. Eğer sen vardır diyorsan bir tane alim, benim alimlerimden getirsen dahi, hani sapık olarak gördüğün alimler de olabilir. Bu Binbaz olur, Elbani olur veya ne bileyim İbn-i Teymiye olur. Evet bunlar hepsi bana göre sapıktır. Tamam. Ha. Bu sapık alimleri senin ağzında, bu sapık alimler de dahil, senin alimlerin de dahil, 1400 seneden bugüne kadar bana bir tane alim ismini getirmeni istiyorum. Mahlukatın en son noktasının kitap olduğunu söyleyeyim. Allah Allah. Evet buyur kardeşim. Şimdi sen... Bakın mesele Allah Allah meselesi değil güzel kardeşim. Ben sana yani adaletsiz bir soru sormuyorum ki. Şaşırabilirsin bu normal. Yani senin bir mevzuda şaşırman illa senin haklı olduğunu veya benim haklı olduğunu göstermez. Buraya ortada atılan bir soru var. Değil mi? Sorunun hiçbir zaman bir cevabı Allah Allah olmaz. Bir soru varsa ortada ve bu soru açıksa ya buna tamam, cevap verilir cevap ya da araştırmaya tamam, müsaade etmemelidir. Önce şaşırdım. Tamam. Şimdi cevap vereceğim işte. O zaman cevap ver bana. De ki 1400 senedir hangi alim senin söylediğini söylemiş? Yoksa sen sana... başta anlaştık ya ne sen imamsın ne de ben imam. 1400 senedir hepsi bu mevzuda sen mi imam oldun yeni? Yoksa senden önce imamlar var mıydı? Mahlukatın en son noktasının kitap olduğunu söyleyen. Akaid kitaplarından istiyorum. Buyur. Ya şimdi bak ben sana şunu soracağım. Bir şey eğer Peygamber Efendimiz söylediyse ve Peygamber Efendimiz'in söylemi çok açık bir şeyse evet. Benim onun ile beraber illaki Ali bu hadis-i şerifi şu şekilde yorumladı. Veli şu şekilde yorumladı. İmam Eş'ari şu şekilde yorumladı. İşte ne bileyim Maturidi bu şekilde yorumladı diye illaki %100 anlamda duymama bilmeme gerek yoktur. Tamam. Bu bir. İkincisi eğer o hadis çok açıksa, o Kur'an ayeti çok açıksa mesela örnek de vereceğim bununla ilgili. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor ki Kul huvallahu ehad. Allah Celle Celaluhu ehaddir. Şimdi ben bunu ispatlamak için şu İslam alimleri Allah Celle Celaluhu hakkında ehad dedi işte ve huve semi'u basir. Allah Celle Celaluhu duyan ve görendir. İşte İmam Ali böyle demiştir. Bak ben bunu duymadım. O yüzden ben Allah hakkında Allah Celle Celaluhu işte duyandır ve görendir demeyecek miyim? Evet. İslam alimlerinden tamam, ben bunu... Bitti mi kardeşim? Hayır, daha var. Tamam, buyur. Şimdi eğer ki bir Kur'an-ı Kerim'in ayeti muhkemse, hadis-i şerif eğer muhkemse, yani çok açık bir şeyse, bunun o şeyden başka bir anlamı yoksa, imkansızsa bu, demek ki kardeşim o nedir? Çok açık bir şekilde bellidir ki bu tevil yorum getirmez. Yani tevile gerek kalmayacak şekilde çok açık bir manası vardır. Onun da illaki ben Eşari'den, illaki ben İmam Maturi'den, illaki Zerkeşi'den, illaki işte ne bileyim El-Bagdadi'den duymama gerek yok. Evet. Allah Celle Celaluhu bu konularda, yani ben müteşabih hadislerde veya müteşabih ayetleri demiyorum. Muhkem ayetlerde, muhkem hadislerde biz akıl ve bir fikir vermiş kardeşim. Çok açık ya bu benim Arapça. Varsa da ben bunu zaten anlayabilirim. Bu kadar açıktır. Ben illaki sana şimdi mahlukatın sonunun işte bu kitaptır demem için illaki ben bunu Eşari'den, Maturi'den duymama gerek yok. Bu açık bir hadistir. Bitmiştir ya. Tamam. Bitti mi güzel kardeşim? Bitti tamam. Bu kadar. Bak şimdi. Güzel. Şimdi sözünün başına dönecek olursak sen dedin ki ama öncelikle çok uzatmayalım. Tamam. Uzatmayacağız. Bakın mevzunun en başına dönecek olursak siz bana dediniz ki başta dediniz ki ben mahlukatın en son noktasının ne olduğunu bilmiyorum. Tamam bu bir. Sonra arştır dediniz. Bunda ittifak ettiniz. Bu da ikinci kavil. Sonra kitaptır dediniz. Üçüncü kavil. Bakın ben bunların hepsini geçiyorum. Her ne kadar sen diyorsun ya Nas'tan böyle anlaşılıyor. E tamam imam da olduk. Çünkü neden? Nas'ın zahirine baktığın zaman mahlukatın en son noktasıdır şeklinde lafız da yok hadiste. Tamam mı? Ama buraya kadar ben size tesamuh ediyorum. Tamam. Buraya geçelim. Tamam. Buraya kadar size tesamuh ediyorum. Tamam. Buraya geçelim inşallah. Ben size sadece son bir soru soralım. İnşallah bırakalım. Son bir soru sorayım size bırakalım. Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor ki Er-Rahmanu alel arş istiva. Rahman arşa istiva ediyor. Ben dedim ya sizin bir sürü kavlinizi şey aldım. Hepsini tek tek konuşmak isterdim ama bunların hepsini geçiyorum ben. Tamam mı? Bunların hepsini geçiyorum. Çünkü vaktiniz yok. Sadece burada bir tanesini değineyim yeter ben. Şimdi siz dediniz ki Er-Rahmanu alel arş istiva. Rahman arşa istiva etmiştir. Evet, ayette dediniz, bu şekilde geçer. Bu ayette istiva, dediniz ki istivanın da 15 tane, 16 tane manası var. Bu manalardan biz Allah'a yakışan olanı alırız dediniz, doğru mu? Evet, yakışan. Buraya kadar, bak ben aynı not aldım buraya. Evet, bunu hiç lafzında eksiklik falan var mı, fazlalık eksiklik? Yok, tamam, yok, aynen bu şekilde. Tamam, tekrarlıyorum son kez. Dediniz ki istivanın, Ar-Rahman ve alel arş istiva, dediniz ki ben de böyle inanıyorum. Ama istivanın 15-16 tane manası var Arap dili edebiyatında. Bu evet. 15-16 manadan biz yakışanları alırız. Ve bunlardan bir tanesi de mesela hükmettedir dediniz mesela. Evet. Tamam. Doğru mu? Ben demedim. Bunu ben demedim. Yok yok. İnancınız olarak söylüyorum. He. Alimlerimiz evet. Diyor senin. Tamam. Ama inanmıyorsun böyle. Ben alimim ya. İmam Mücahit ya. Koskoca tamam. Müsebbibestir tamam. Ya. Tamam. Dur. O zaman not alayım buraya. İmam Mücahit dediğim buraya. Tamam. Evet. İmam Mücahit. Şimdi öyle demediğini de göreceğiz. İmam Mücahit. Evet. Tamam. Şimdi bak. Sen şimdi beni yalan çıkarıyorsun. Yok yok değil. Bakın, güzel kardeşim. Bir insanın yanlış nakil yapması veya hatalı nakil yapması veya bir şeyin gözünden kaçması bu çok normal bir şey değil mi? Yani illa ben şimdi tuttum da sen benim bir görüşümü çürüttün diye ben yalancı mı oldum? Değil böyle. Böyle bir şey olabilir mi? Yanlış anlaşılma olabilir. Şimdi ben size birazdan ispatlayacağım ki İmam Mücahit öyle bir şey dememiş. Bu ben ispatladım diye ispatlarsam siz burada yalancı konumuna düşmeyeceksiniz. Nasıl yanlış anlamışsınızdır? Ondan gelen senet zayıftır. Bir sürü sebep olabilir. Niye böyle anlıyorsunuz ki? Yani ben sana yani ben şimdi sizin zaten yalancı olduğunuzu bilsem sizinle niye için muhatap olayım ki ben? Değil mi? Öyle anlamayın beni. Şimdi inşallah bakın. İstivanın 15-16 tane manası var dediniz. Biz buradan Allah'a yakışanı alırız. Değil mi? Hı. Güzel. Allah'a yakışanlardan bir tanesi dediniz ki hükmetti. Hı. Bunu alıyorsunuz. Güzel. Şimdi istiva kelimesinin... Peki bir saniye siz bunu alıyor musunuz? Hükmettiği mi? Evet. İşte bak oraya geliyorum. Ben Allah'a... Evet, hükmetti burada, alıyor musunuz? Ben şunu anlıyorum. Ben o istivadan Allah'a... Hayır anlıyor mu? Neyi anladığını sormuyorum. Neyi? Çünkü sen burada müştehit değilsin ki. Yo, değilim. Bu ayet müteşabih bir ayettir. Hep baştan diyorum. Hep baştan beri ne diyorum? Ben böyle diyorum veya sen böyle diyorum dediğin zaman sen eşarileri kastediyorsun. Ben de senin tabirini İbn-i Teymiye'yi kastetmiş olayım. Hayır ben eşarileri de kastetmiyorum. Ben... Burada hükmetli diyen eşariler değil mi? Eşariler, Maturidiler, tamam, Ehl-i Selef hep söylüyorlar. Tamam ha o işte tamam. Yani senin çünkü neden diyorum? Çünkü ben bu cahil olarak gördüğün. Tamam. Bak isime takılmaya gerek yok. Güzel. Ne demek ki gerek yok ya? Niye onlar büyük çok bir hayır o manada demiyorum isime takılmak manasındaki kastım. Bak isime takılmak manasındaki kastım. Sen Ehl-i Sünnet dediğin zaman ne kastettiğini ben biliyorum. Ben de Ehl-i Sünnet dediğim zaman sen de benim ne kastettiğimi biliyorsun değil mi? Buradan yola çıkalım. sen ne kastediyorsun, hangi alemi kastediyorsun tekrarlamaya gerek yok. O baptan söylüyorum bunu. Yoksa bizim ikimizin de kastı belli. Ben diyorum ki ehli sünnete göre, selefe göre böyledir. Sen diyorsun ki hayır, selefe göre böyledir. İşte onu konuşacağız. Ya yani selefe göre, eşarilere göre, matur bana göre, üçüne de göre de bu şekildedir. Tamam. Şimdi onu konuşuyoruz işte. Ben de onu diyorum. O yüzden ben bize göre dediğim zaman bakın bana göre anlama. Tamam mı? Bana göre anlama. Bunu baştan söyleyeyim. Ben yani dediğim zaman ben ehli sünnetten... Abdülvehhabe'ye göre mi anlayacağız? Ben tabi'in, tabi'in, tabi'in, sahabe. Böyle anla benden. Ondan sonra reddet veya kabul et. Ama benim lafzımdan böyle anla kastımı. Tamam mı? Lafzımdan böyle anla. Ha, o ama reddedersin, kabul edersin. Onların öyle inandığını kabul edersin, reddedersin. Onu konuşuruz. Ama ben benden kastımı şunu anla. Ben beyan edeyim. Üç asırı kastediyorum ben. Tamam mı? Bunu anla. Hı. Şimdi Rahman arşa istiva etmiştir ayetinde siz 15-16 tane mana vardır dediniz. Ben bundan, biz bundan yani bizden kastın tekrarlıyorum senin için. Ehl-i sünneti kastediyorsun. Eşariler, maturidiler, selef. Tamam mı? Ha. O yüzden bir daha sen dediğim zaman şeyi kastediyoruz. Senin kastını kastediyoruz. Ya tamam, öyle yani ben, tabii ki ben sen varım. Tamam. Şimdi dedim ki 15-16 tane manası var. Bu 15-16 manasından biz dediniz yani ehl-i sünnet buradan Allah'a yakışanı alır. O da hükmetti. Peki ben de sizin gibi kabul ediyorum. Bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Ben kesinlikle inkar etmiyorum. Ben diyorum ki evet istivanın 15-16 tane manası değil, hatta 15-16'dan fazla manası var. Tahkik ettiğin zaman 20'den de fazla manası var. Bak burada seninle hemfikirim. İstivanın, istiva lafzının minel elfazil muştaraki olduğunda ben seninle hemfikirim. Yani bir lafızdır ama birden fazla manası var. Mesela ayn gibi. Ayn işte ne demek? İşte nehir demek değil mi? Ayn ne demek? İşte göz demek vesaire. İstivanın da buna benzer 16-17 tane manası var. Değil korumak mi? Demek aynı zamanda ayn. Nasıl? Kollamak, korumak. Ha, aynen. Gözetmek vesaire. Aynen. Tamam. Yani bayağı manası var. Burada hemfikiriz. Yine aynı kelimesi yet kelimesi bildiğimiz el manasına gelir. Yet kelimesi kudret manasına gelir. Bak bunda da seninle hemfikirim. Evet. Sorun değil. Tamam mı? Evet. Bunda da bir sürü manası var. Allah'a yakışan manası da kudrettir tabii ki. Yani. Tabiri caizse şakalaşıyorum burada latife olsun. Sana kıyak bağlayacağım da diyorum ki istivanın 16'dan fazla manası var. 21 tane. Benim şu ana kadar Allahu alem. Benim şu ana kadar duyduğum kadarıyla 16 tamam. tane. Yani ala kulli hal en az 16'ya kadar ittifak ettik. Evet. Güzel. Şimdi ben Nas'a dönelim şimdi. Mesela Er-Rahmanu alel arş istiva ayetine dönelim. Rahman arşa istiva etti. Şimdi evet. Sen de Arapça bilen bir kardeşsin. Yani ikimiz de çok bildiğimizi zannetmiyorum ben. Biliyorsan ne mutlu. Tamam. Ben en azından kendim için söyleyeyim. Tamam mı? Evet ben çok bilmiyorum. Kendim için söyleyeyim ben. Ben de fazla Arapça bilen bir insan değilim. Tamam mı? Şimdi evet. Naslara dönecek olursak Er-Rahmanu alel arş istiva. Şimdi sen diyorsun ki bana göre selef böyle inanıyor. Ben de diyorum ki hayır bana göre böyle inanıyor. Şimdi Nas'ın kendisini konuşacak olursak. Bakın lafızları özellikle seçiyorum. İstiva kelimesinin 15-16 manası var. Sen de biliyorsun ki bazı kelimeler yanında yani siyak ve sibaktaki harfi cellere göre mana alırlar. Doğru mu? Dinliyorum ben sizi. Yok, kabul ediyorsun ama değil mi burada? Ben sizi dinliyorum. Siz bitirin. Tamam. Mesela işte nazaranın fiile kullanılması ile nazaranın ilayla kullanılması gibi. Mesela nazaranın fiile kullanılması başka bir manadır. İlah ile kullanılması başka bir manadır. Vesaire buna benzer. Veya harf-i car siyamdan arındırarak kullanılma farklı bir mana. İstiva da böyle icmaen. Hem eşariler, maturidiler ve bütün lügat alimleri İbn-i Manzur'dan tut, Lisan-ül Arab'ından tut, Mu'cem Mekayesül Lugadan tut, Firuz Havayi'den icmaen. İstiva kelimesi harf-i cerine göre değer kazanır. Şimdi ben diyorum ki Arap dili edebiyatında, şunu sana söylüyorum. Arap dili edebiyatında istiva kelimesi ala ile kullanıldığı zaman tek bir manası vardır. Tek bir manası, istisnasız. Peki bunu neden İmam Cahit bir şekilde söylemiyor? Bir saniye. Kendisi oraya Arapçası geldi. Yok mu şimdi ne dedim başta? Sana göre o alimler böyle söylüyor, bana göre böyle söylüyor, tamam mı? Şimdi önce Nas'ı konuşacağız. Nas'tan sonra alimlerin kavlini konuşalım. Ama önce Nas'ın üzerinde bir ittifak edelim. Peki ben sana bir şey soracağım. Sen diyorsun ki al kelimesinden sonra şey gelirse, harf-i car gelirse diyorsun. Yok işte, yok. Harf-i car değil. Allah'tan sonra harf-i car değil. Allah'ın kendisi harf-i car zaten. Peki bir şey soracağım. Heh. Şimdi Esselamu Aleyküm dediğin zaman işte benim selam senin üzerinde mi oluyor? Bakın bak. Güzel kardeşim. Bak değil, bir şey söyleyeyim mi sana? Ama anlaşmadı ki. Ben daha anlatmadım ki kavlimi. Sen o ya selamın bakın sen ben yarın erken kalkmam gerekiyor. Tamam lütfen. Anladım da güzel. Son bir cümlemi bitireyim. Sen Esselamu Aleyküm selam kelimesini alayla kullandın. Ondan bahsetmiyoruz. İstiva kelimesini istiva kelimesinin alayla kullanılmasından bahsediyorum. Selam ismini selam bil ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Mevzumuz Selamu Aleyküm ve Rahmetullah değil. Selamu Aleyküm. Aynı şeyden bahsediyoruz. Sen diyorsun ki işte harficeden sonra şey gelirse diyorsun. İşte illaki üzerinde olmak zorunda diyorsun. Bakın güzel kardeşim. Hayır, öyle bakın. Hayır bakın. Ben, sen benim lafımı anladın mı? Ben ne dedim? Bakın ben Allah. Bir şeyde ala varsa bakın bir şeyde ala varsa illa onun üzerinde olacak demedim. Tamam mı? Ne dedim ben? Ne dedim? Hı. İstiva kelimesiyle ala kullanıldığı zaman bakın her zaman ala kullanıldığı zaman kastetmiyorum bunu. Tamam mı? Ya, bu şimdi, sadece istiva kullanıldığı sadece istiva zaman. Ha. Sen bunu iddia ediyorsun. Ben de buna katılmıyorum. Ben de sana diyorum ki tamam. Katılmıyorsan tamam mı? Katılmıyorsan. Şimdi ben sana kaynak veriyorum. Lisanul Arab. O senin kendi kaynağın. Benim kaynağım değil ki. Peki sen o zaman kaynak aldığın bir sözlüğü ver. Hemen ondan vereceğim sana anında. Söyle. Bak ben sana diyorum ki Ar-Rahmanu alel arş. Güzel kardeşim. Kaynak almıyorum dedin değil mi? Ben de sana tekrarlıyorum soruyu. Kaynak olarak kabul ettiğin bir mucizemi söyle. Ben sana oradan vereceğim. Söyle. Bak ben sana diyorum ki Ar-Rahmanu alel arş ve buradaki ale yani harşa Allah onun üzerindedir manasında değildir. Cümleyi bağlayacağın yeri ben çok iyi biliyorum. Değil. Bak güzel evet, kardeşim. Evet çok iyi biliyorum. Bak sen, yine ittifaken burada... gitmiyoruz. Bak hakkını helal et ama burada kardeş sen bak hakkını abi, helal et inan, ama. Saat çok geç oldu. Ben lütfen yani bunu daha başka bir zamana erteleyeyim. Yani sen şimdi ben sana bir söyleyeyim. Biz seninle 24 saat tartışsak senelerce tartışsak ne senin görüşün değişecek ne benim görüşüm değişecek. İyi de bu çünkü tartışmamamız sen, için bir sence bir sebep mi yani? Bak ben sana şimdi diyorum ki yani sen beni sana söylemiş olduğum İslam alimlerini kale almıyorsun. Ben mi senin söylemiş olduğun ne İslam alimlerini kale alıyorum? Çünkü ne İbn Baz bana göre bak, alimdir. Güzel kardeşim. Ben bana göre bak, alimdir. Bak inan bak şimdi sen dedin ki İbn Teymiye'yi ben sapık görüyorum. Bak ben de tutup tabiri caizse senin ilahına küfredebilirdim. Yani tabiri caizse ilahını demiyorum yanlış anlama. Hani ayetteki lafız olarak söylüyorum. Tutup ahbaş benim böyle de hiçbir şeye benzemez bak, ve benim ilahım mekansız. Hayır. Onu kastetmiyorum. Yani sen ben çok basittir söylemek tamam mı? Veya bu sapıktır demek bu çok kolay. Çünkü hiç kimse kelimeyi parayla satmıyor veya kelimeyi parayla almıyor. Kelime bedavadır. Herkes istediğini söyler. Yani sen İbn-i Teymiye sapık dersin, İbn-i Kayyım'a sapık dersin. Anlatabiliyor muyum? Yani başkalarına bir sapık dersin. Demek ki bir bildiğin vardır ki ona sapık der. Bak, ya. Bir o ayrı. Sapık o ayrı. Sana. Ama neyi söylüyorum? Bak neyi söylüyorum? Benim de mesela Şeyh Abdullah el-Habeşi el-Hurari'ye karşı düşüncelerim olabilir. Senin onun üzerine ben de kızarak ona laf atabilirim ama ben bunu yapmayacağım. Benim alimlerime sen laf atma. Bak bu tamam mı? Senin kendi alimlerin tarafından dahi hoş görülen bir şey değil. Neden? Çünkü eğer sen benim ilahıma söversen hani Kur'an'ın mantığıyla lafzıyla söylüyorum. Ben de senin ilahına söverim mantığıyla bak olaya. Yani bu davette Allah için nasihat babında söylüyorum ben sana. Bunu hiçbir zaman yapma. Çünkü benim sana karşı senin fikrine biraz meylim varsa onu alır senin bu lafın. Anlatabiliyor muyum? Bak ben sana diyorum ki zaten. Ve ben senin alimlerinden, benim alimlerinden kastederken muasırları da hiçbir zaman kastetmedim. Ne dedim ben sana dersin en başında? 3 asır değil mi? Niçin sen yani İbn Baz'ı, Useymin'i veya İbn-i Teymiye'yi sokuyorsun? 3 asır şimdi olursak. Senin alimlerin onlar çünkü ben biliyorum bunu. Bak güzel kardeşim. Bak benim alimlerim onlar olabilir. Ama ben ne dedim? İtibar alacağım ne dedim? Seleften kastım ben senin dersin başında söylemedim mi 3 asır diye? Ama bak sen Selef diyorsun benim ama... alimim Bin Baz, Useymin, Elbani, Abdülmuhsin Abbas, Şefşankiti hiç fark etmez. Sorun bu değil. Bak ben sana diyorum ki sen bana diyorsun ki benim bazı almış olduğum kişiler diyorsun. Tamam Ehl-i Selef diyorsun, tabiin diyorsun. Ama onların söylemiş olduğu şeyleri kabul etmiyorsun. Bakın nasıl oluyor kardeşim daha ona... Bakın biz şu ana kadar herhangi bir tabiinin veya... herhangi bir sahabenin daha görüşüne geldik mi? Daha bak oraya hiç gelmedik ki konuşalım. İmam ben ne dedim? Bak sen bana İmam Mücahit der demez buraya not aldım. Oraya da geleceğim. Yani ben hiçbir zaman onu reddettim veya değil. Ben sana başta da demedim mi? Biraz sonra anlatacağım İmam Mücahit'in öyle demediğini. Ya demek ki daha oraya gelmedik mevzu. Niçin sen ya bana sen kabul etmiyorsun? Ben de buna inanmayacağım. Nasıl? O seni sen anlatacaksın ben de buna inanmıyorum. Al bak ben o zaman diyorum. Ben bak hep başta da senin istediğin mecraya çekildim ben. Sırf Allah rızası için. Yine senin istediğin mecraya çekileyim. Al sen dedin ki El-Baghdadi, El-Firak, Beynel-Firak, El-Farku, Beynel-Firak. Burada yine senin mecrana çekileyim. İmam Ali demiş ki böyle. Güzel nerede bunun senedi? El-Firak, El-Firak kitabı ne? Hadis kitabı mı? Yok fırkalar arasındaki farklar anlatıyor. Ne? Fırkalar arasında tarih kitabı değil mi? Fırkalar arasında güzel. Tarih kitabında senedi yok İmam Ali'nin bu sözünün. Nasıl alacağım bunu hadi. Ben de diyeyim ki yok sarı çizmeli Mehmet abi öyle dedi. Nasıl yapacağız buyur. Ben sana diyorum o söyledi. Bak güzel kardeşim. O söyledi diyorum bakın, ben sana. Biz. Oradan rivayet etmiştir bitti. Bak sen Hasan-ı Basri'ye inanıyor musun? Mücahit'e inanıyor musun? Katade diyor ki levlel isnad lekale men şa'e ma şa. Eğer yani, isnad olmasaydı dileyen dilediğini söylerdi. Bunu Hasan-ı Basri söyledi. Ha, güzel. O zaman bu hadisin isnadı nerede? Hani, bak buraya kadar ittifak geldi. Eldeki derin nedir? Ben sana sorarım o zaman. Eldeki derin nedir? Bak güzel kardeşim. İddia bakın delil kimin? Bak baştan beri ben diyorum ki münazarada üstün var. Mansur el-Baghdadi bunu bu şekilde güzel. İddia eden söylemiştir diyorum. Bu kadar bitti sen yok diyorsun. Bak. İddia ettir o zaman. Önce şunu anlaşalım. İddia eden delil getirir. Doğru mu? Ben sana şimdi nereden delil getireyim bu saatte? Yok yok. Anlaşarak gidelim ki yine mevzunun başına dönmeyelim. İddia eden delil getirir değil mi? Sen bana ne söylesem delil getiriyor. Al sana delil vereyim git de orada. Güzel kardeşim anlamadım bak. Anlamadın. Şimdi İmam Ali değil. İddia eden delil getirir değil mi? Bu her şeyde böyledir. Doğru mu? Bak ben sana şimdi ne diyorum ya sen sana? Getirdin mi getirmedin mi onu konuşacağız. Güzel kardeşim. Al aç kitabını oku o zaman. Bak ya bak. Güzel kardeşim Allah için ya anlaşarak gidelim bak çok açık benim sözüm. Abi bu saatten sonra daha saat 2:30 oldu ben uyumam gerekiyor. Ben tamam. Bir şey gitmem gerekiyor. O zaman ben size son olarak şunu söylüyorum. Tamam gidin inşallah Allah razı olsun hakkınızı helal edin vakit ayırdığınız için. Yani ben de size vakit ayırdım siz de bana vakit ayırdınız. Bak ben sana açık bir şey ben size şunu söyleyeyim. Son bir cümle koymamı siz istediğiniz kadar konuşun. Ben de son bir şey söyleyeceğim. Tamam buyur söyle. Benim inancıma göre sen şu an küfür üzerindesin. Ben senin selamını almam selamını da vermem. Tamam verme. Kapattıktan sonra. Tamam. Vermeyebilirsin ama ben sana şunu söyleyeyim. Bak İddia edene göre delil kimindir? İddia edenindir. Tamam mı? Evet, tamam. Delil iddia edenindir. Tamam. Sen de burada iddia ettin, senin delil getirmen lazım. Sen de delil getirdin. Değil mi? Sen delil getirdin. Neyi delil getirdin? El farku beynel firak. Anlaştık ki ikimiz el farku beynel firak hadis kitabı değil, tarih kitabı. Ve yine anlaştık ki seninle senedi olması lazım. Çünkü senedi olmadığın zaman ne diyor? Dileyen dilediğini söylerdi. Buraya kadar da anlaştık. Ve ben de sana söyledim ki bunun senedi yok. Bak buraya kadar anlaştık. O zaman senin sözün batıl oldu. Yok en sonuncusunda anlaşmadık. Tamam. Anlaşmadık mı? En sonuncusunda anlaştık. Ama niye başta anlaştık senedi olması lazım? İşte sana senedini söylüyorum zaten. Güzel kardeşim sen kitabın ismini söylüyorsun. Senedi söylemiyorsun. Senet nedir? Ravi zinciri nedir? Allah Allah. Şimdi ta günümüze kadar olan. Bak o zaman şöyle yapalım. Hepsini biliyor musun? Değil. Sene bir kere o kitap tarih kitabı senet zikretmiyor orada. Onu demek istiyorum ben sana. Bak olabilir bir şey tarih kitabı olabilir ama içerisinde fırkaları anlatırken tamam. Onların sapıklıklarını dile getirirken onların yanlışlıklarını zikrediyor olabilir. Bak şimdi, ne var bu? İmam Ali'den bir kavil zikretti değil mi? Evet. Bu %100 doğru mu? Bak bu da mücessimelerin küfrünü nakletmek için İmam Ali'nin şeyini burada zikrediyor. Güzel. Kavilini İmam Ali'den sabit olduğunun delilini soruyorum ben. La havle ve la kuvvete illa billah. Ben sana bir şey göndermiş miydim? Bak şöyle yapayım o zaman. Ya bak güzel onları okurum. O risalelerini okurum. O değil ama soruya cevap vermediği zaman havada muğlak kalıyor. Size şöyle sorayım o zaman. Bir şeyde sahih senet lazım değil mi? O zaman güzel bir şeyin sahih olduğu için sahih hadisin tarifi var. Sahih hadisin tarifini yapar mısınız bana? La havle ve la kuvvete illa billah. Ya sen kardeşim niye la havle ve la kuvvete? Ne dedim ki ben? Sahih hadisin tarifi. Sen bana diyorsun ki şimdi bak. Sen bana şunu söylemek istiyorsun. Diyorsun ki İmam Ali'den sonra bu Mansur el-Baghdadi ondan sonra ondan kim rivayet etti? Ondan kim ta bana kadar söylüyorsun. Sana senedini say demiyorum. Diyorum ki senedi yok. Güzel kardeşim bunun o tarih kitabıdır. Senet zikretmediği için bu rivayet meçhul oluyor. Yani bunun İmam Ali'ye sabitleyemiyorsun senet olmadığı zaman. Allah Allah. Anlatabiliyor muyum? Sana yoksa ben sana senedini saydemiyorum. Ya hangimiz kendi hadislerimizin, amellerimizin bile rivayetlerinin senedini ezbere bilmiyoruz. Ya biz allame miyiz? Sana senet say demiyorum. Bunun senedi yok diyorum. O tarih kitabı El Farku Beynel Firak'ı da çok iyi biliyorum. İmam Ali'den sadece söz olarak zikretmiş ama ne senedi var ne sepeti. Ve seninle baştan beri anlaştık ki bir şeyin senedi olması lazım. Çünkü neden? Hasan Urbasi ne diyor? Eğer senet olmasaydı dileyen dilediğini söylerdi. Bak hep ittifak ettik buraya kadar. Yani benim ne gibi kötü yanlış bir lafım var ki sen la havle ve la kuvvete illa billah Bak senin buradaki şeyin ne biliyor musun? Sen burada daha bugüne kadar hiçbir İslam alimi çıkıp da Ebu Mensur el-Baghdadi'nin şu kitabında şurada hata var, yanlışlık var dediğini ben duymadım. Bak, eğer sen duyduysan hata mı var? Eğer sen duyduysan böyle bir şey yoktur kardeşim. İmam abi hakkında bu iftira atmıştır. Bana sen delilini getir. Ben hata mı ettim dedim. Sen böyle demedim. Ne dedim ben? İddia eden delil getirir. Sen de dedin ki el farku beynel firak. Ben dedim ki o zaman seninle ittifak ettiğimiz bir kayda var. Senet olması lazım. Sana senedini sordum. Ben demedim ki burada el firak beynel firak sahibi Bagdadi burada hata etmiştir. Mevzumuz o değil. İspat bak el beyinetu alel mudde'i. İddia eden beyineyi ortaya koyar. Ben sana diyorum ki El Farku Beynel Firak adlı kitabını aç oku orada. Ben de sana diyorum ki El Farku Beynel Firak hadis kitabı değil. İmam Ali'nin sözü mevkuftur. Mevkuf da hadisin kısımlarından bir tanesidir. Yani sahabenin sözü. Tamam, senet olması lazım. Hadis ilminde bu böyledir. Doğru mu? Mevkuf olan bir şeye biz şimdi inanmayacak mıyız? Hayır. Onu demiyorum. Mevkuf olduğu sabit olması için senet lazım değil mi? Allah Allah. Ben o zaman sana şöyle yapalım. Sana o sözün hepsinin senedini getireceğim o zaman. Tamam, tamam mı? Tamam güzel. Peki. Tamam. Peki bir saniye. Tamam. Bir saniye. Ben sana o bunu getirirsem Allah'ın mekansız olduğuna inanacak mısın? Evet. İnanacak mısın? İnanacağım. Peki ben de sana o zaman bunu getireceğim. Ama nasıl inanacağım hatta, anladın mı? Bak dinle. Sana net olarak şunu söyleyeyim anlaşalım. Tamam mı? Ehl-i sünnetin icma ettiği bir kayda var. Ehl-i sünnetin icma ettiği bir kayda var. Eğer bir mevzuda ihtilaf varsa. Tamam mı? Onun subutiyetinde icma yoksa. Bak dinliyor musun? Onun subutiyetinde icma yoksa. O evet, kesinlikle ne iddia eden ne de reddeden küfürle itham edilmez. Bunda anlaştık mı? Eğer bir konuda ben icma yoksa. Ki, sen de bana icmayı getireceksin. İslam alimlerinin icma var diyorum ben. Şimdi hayır baba. Allah'ın mekansız olduğunu konuşmuyoruz. İmam-ı Ali'nin naklinin sayı olup olmadığını konuşuyoruz. Tamam, bana icma en getireceksin bunun subutiyetine dair. Tamam mı? Allah Allah. Tamam. Bu sefer de ne oldu şimdi? Hem icma ile şey mi oldu şimdi? Sened mi? Ya güzel kardeşim bakın sen bana ne dedin? Ben sana bunun bütün senetlerini ispatlarsam. Ben sana bunun senetlerini getireceğim. Ben de sana dönecek misin? Ben dedim ki dönmenin bir şartı vardır. Neden? Eğer bir şeyde icma varsa ben sana bunun senedini getireceğim. Sen de eğer sana bunun senedini getirirsem inanacaksın. Doğru mu? Senedi sahih olacak değil mi? Ya herhalde. Ve bunun sahih olduğunda icma olacak değil mi? Allah Allah. Bak sözlerim çok açık. Niçin evet veya hayır demiyorsun? Evet. İcma olacak. La havle ve la kuvvete illa billah. Subutiyetinde icma olacak tamam mı? Evet. Bu hadisler arasında. Tamam. Güzel. Getirirsen ben de kabul ediyorum. Oldu mu? Tamam. Güzel. Bakın şimdi. Peki. Peki getiremezsen. Buradan da anlaşılıyor ki. Tamam mı? Sen hala düşüncelerinde sabit değilsin. Allah sana hidayet etsin. Allah sana hidayet etsin. Getirirsen. Allah sana hidayet etsin. Ben neden diyorum biliyor musun? Çünkü ben getiremeyeceğini biliyorum. Sen burayı anla. Neden? Çünkü ben en başta ne dedim? Bak sen getir. Bak ben en başta ne dedim? Bir şeyin kafir veya Müslüman olması için eğer ortada bir mevzu varsa icmaında subutiyet olacak ki kat'ilesin ve bunda subutiyet olamaz senedi yok tamam mı? Ben bunu çok sen daha baştan kabul etmiyorsun bunu. Peki sen getiremezsen ne yapacaksın? Ben sana getireceğime göre. Yok getiremezsen. Ben sana getireceğime göre. Bak işte o zaman ben de senin lafını söylüyorum. Sen de getiremeyeceğine göre diyorum ben de sana. Bak aynıyız o zaman. Niçin bana kızıyorsun? Aynı mantık, aynı kafa. Bir saniye bu iddiayı ortaya atan ben değil miyim? Tamam sen. Ben getireceğime inanıyorum. Peki getiremezsin. Ama getirmeyeceğime inanan sensin. Yok ben tamam sen de benim bak güzel kardeşim diyorsun getiremeyeceğime inanan benim diyorsun değil mi? Evet. Ben sana diyorum ki getiremezsen ne yapacaksın? Ben sana diyorum ki ben sana getireceğim diyorum. Ben de sana diyorum ki getiremeyeceksin. Bak aynı mantık. Allah Allah. Anladın mı? Mantık tamam, aynı. O zaman getirelim böyle tamam, devam edelim. Tamam getir. Tamam inşallah. Tamam. Bekliyorum ama senden tamam senetlerini tamam, icmayı bak. İki şey izledim. Senet ve icma. Şimdi burayı da Word dosyasına da yazıyorum. Biraz önce senet ne oluyor? Şimdi icma oldu bu sefer. Ya güzel kardeşim senedinin sahih olduğunda icma edecek. Bunu baştan beri anlaşmadık mı? Allah Allah. Sabahtan beri demiyorum. Eğer bir mevzunun hükmünde bakılır icma var mı yok mu ona göre bu adam kafir veya değil denir. Sabahtan beri bunu söylüyorum. Şimdi söylemedim sana. Ben sana bunun hepsinin ta şeyine kadar sonuna kadar hepsinin senedini getireceksin ve senedinin sayı olduğunda icmaya getireceksin. Ben sana bunların hepsini getireceğim. Tamam. Tamam mı? Tamam inşallah. Ve bunlarla beraber hatta bunu da geçeceğim. Yani bundan daha fazlasını getireceğim sana. Tamam. Allah'ın mekansız olduğuna dair bütün İslam alimlerinin kavillerini getireceğim. Sözlerini getireceğim. İcmağını getireceğim. Hangi bak, İslam alimlerini? İcma getireceğim. Sen inanmıyor musun? Tamam o icma kimin icması? Bütün ümmetin icması mı? Evet ümmetin icması. Tamam ben de sana sen istersen şimdi de söyleyeyim sana kaynak da istersen sonraya da bırakayım. Ben de sana getireceğim ki bütün ümmetin icmasına göre Allah arşın üzerindedir. Ne yapacağız? Söyleyeyim peki, istersen hemen. Peki bir saniye. Sen bak ben beklemem abi. Senin gibi böyle beklemiyorum. Ben söylerim hemen. Yani sorun değil benim için. Kaynak istiyorsan hemen vereyim sana. Bak ben sana diyorum ki çok açık bir şey. Çok sadece İmam Mücahit dahi senin bu görüşüne ters gitmiştir bu. Değil. İmam, bak yine başa döneceğiz çünkü ben sana İmam Mücahit bunu nerede söylüyor subutiyetini getir diyeceğim şimdi sana. Ya sen ne söylüyorsan zaten bana diyorsun bunu. Arkadaş bak kaynaksız bir şey olur mu ya? Ben diyorum ki sarı çizmeli Mehmet abi öyle dedi. Bunu nasıl ispatlayacağız? Bu din ya. Çocuk senin oyuncağı değil kendine ki. Göre bu yani bugün hakim bile bildiğimiz bu küfür anayasasında bile adamlar didik kalaştırıyor bir mevzuyu ya. Bir saniye. Anlatabiliyor musun? Bu din değil. Göre, yani. Bak bu akide tamam mı? Bir saniye. Kendine göre haşa bu nerede geçiyor bu? İcmayı mı istiyorsun sen? Nerede geçiyor bu? Peki ben sana bir kaynak verirsem onu muhteber almasan o alime. Bana ne kaynağın da senin? Ya sen bana hepsini tek tek etsene derim. İyi ben de sana o zaman diyeceğim ki sana bana ne senin kaynağından bunun sonu gelir mi? Hayır, bir saniye. Bak, sen bana biraz yöne dedin. Ben sana kaynak verdim. Sen bana inanmadın. Yok. Peki şöyle bak, söyleyeyim sana. Sen bana bunu senedini getirir misin? Peki şöyle tamam. Peki. Söyleyeyim sana. İcmaya söyleyeceğim değil mi? İcmaya kim zikretti söyleyeceğim değil mi sana? Tek tek senedini söyle bana. Bak bak. Güzel kardeşim. Ben senden senedi mi istedim? Senedi var mı yok mu dedim? Ben bir şey ben sana senedini mi zikret dedim? Bak, senedi bak, yoksa bak, bak, Peygamber Efendimize bak, kadar veya anlamıyorsun sen. Hadis anlamıyorsun güzel kardeşim anlamıyorsun. Ben sana, sana senedini bak, say demedim. Saat 2:43 geçiyor. Ben sana yarın ben, bu, tamam. Daha doğrusu en yakın zamanda yarın. Ama ben sana senedini say demedim. Bak bunu burada adaletli ol. Ben sana senedi var mı yok mu dedim İmam Ali'nin sözünün. Senetsiz olarak kitapta geçiyor dedim. Burayı ama anlamıyoruz. Sen söylemiş olduğun şeyi ya, senet yok. Biz muhaddis miyiz? Binlerce ravi ezbere bilelim de tek tek an Ali, an Ahmet, an bundan peki, bahsetmiyorum. Peki, olay bana geldiği zaman diye benden istiyorsun. Güzel kardeşim bakın ben sana ne diyorum? Niçin böyle yapıyorsun? Diyorum ki ben sana senedi say demiyorum. Diyorum ki İmam Ali'nin kavlinin senedi yok ortada. Senedi var mı? Sen bana senedi var mı yok mu onu bir söyle. Tarih tamam, kitabında sana, senet vermemiş burada. Senedi var o zaman. Sen bana tamam. Musun? O zaman diyorum ki sen bana senedini getir onun. Tamam mı? Tamam. Bak mesele peki, inanıp inanmama mevzusu değil. Şey nerede geçiyor peki? Nasıl? Haş Allah'ın bir mekanda olduğunu söyleyen İslam alimlerin icma nerede geçiyor söyler misin? Bakın bak bak şimdi. Şunu ben anlayalım önce. Nasıl? Şunu anlayalım. Cevap alayım. Bak bak onu söyleyeceğim. Şunu anlayalım ama önce. İcma, bakın mevkuf veya merfu rivayette senet şart mı? Evet şarttır. Peki icmanın subutiyeti için senet şart mı? Evet şarttır. Batıl. Bana kendi alimlerinden bir tane alim ismi söyle icmanın subutiyeti için senedin şart olduğunu şart getirsin. Söyle bakayım. Allah. Güzel kardeşim bu hadis değil ki bu icmanın subutiyeti neyle sabit olur? Bütün ümmetin peki, itibar ettiği bir alim bunda icma vardır der ve diğer alimler de ona karşı çıkmaz. İşte o zaman icma vardır demek. Senetle icmanın tamam, senedini nereden karıştırdın? Ben de sana o zaman diyorum ki bir de sana o zaman bütün ümmetin itibar etmiş olduğu bir İslam alimi getireceğim tamam. ve o da diyecek ki Allah mekansızdır. Bunda bütün İslam alimlerin icma vardır diyeceğim. Tamam, tamam getir bekliyorum tamam senden. Tamam sende. İkisini de getireceğim sana. Tamam getir. İkisini. Olur. Unutma tamam mı? Tamam hadi peki. Tamam. Hadi tamam. Kapatıyorum ben şimdi. Tamam. Oldu. Selamun aleyküm.